أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها مولا جون دیتے او منبر مولا آباد دی دا درس قرآن ختم تا عمر مولا آباد دی امام مولا جون دیتے او منبر مولا آباد دی دس پن قرآن تفسیر ہر کال کبھی چپور شکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیل لرم چھ زمون ٹول اور دن کی رو او جو بھی قدر من اور دن کو ہاغ شبر اغلا چھ کوم شوی تا زمون استاد سو انتظار یعنی دا ختم القران چھ دا وقت ان شاء اللہ پ لنڈ شبہ کی با زمون ختم قران پھیل کی ختم قران ب شروع کی چھ مون دا اعلانات بار بار کڑو ان شاء اللہ اور دن کی با پتہ ونا سوی دی تا محترم لیسب راسر ہم دے محترم لیسب پخبرونه کی تاسو خر اغلاس توایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه کوم محترم ملی صاحب هغه شیبا او هغه وخت راغې چې غیته زمونږ او دا اوریدونکو د نړۍ د ټولو مسلمانانو انتظار چې هغه خصوصي توګه باندې ختم القرآن چې درې سورته زمونږ پاتې دي او هغه سر سره به بیا اجتماعي دعا هم کیږي ان شاء الله. د ټولو اوریدونکو څخه هیله ده ان شاء الله چې زمونږ سره هم په دې ختم کې شریک شي څومره چې مسلمانان دي. محترم ملی صاحب د ختم د شروع کېدو نه مخکې راځم هم ختم په لنډه شیبه کې به پیل کیږي د اوریدونکو سم مسؤلیت جوړیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قران کریم دا درس دا اولنا تر د اختتام پورې ورسیده نو دومره پورې ویلې شو چې ټول اوریدونکي هم په دیوانی پویږي او په دیوانی به پوی شي چې د قران کریم دا درس مقاصد څه دي دا غي مطلب څه دي نو دا مؤمنان مسلمانانو مسئولیت دا د قرآن په حواله باندې دا جوړیږي چې دا قرآن په صحیح طریقه باندې وایي دا په صحیح طریقه باندې زده کی او کله چې مؤمنان مسلمانان دا زده کی په دی باندې ځان پوی کی نو بیا اصل مقصود د قرآن کریم هغه عمل لی په قرآن کریم باندې دا معاشره د یو پاسید طرف نه د یو پاسید طرف نه یو ښه طرف ته بوتللی د یو فساد نه د یو اصلاح طرف ته بوتلل پکار دی نو دا الکی چې مؤمنان مسلمانان قرآن کریم په خپل زده کی او بیا په دې باندې عمل وکي او بیا د دې قرآن د نظام او د دې قرآن د حاکمیت لپاره کوشش او مهنت وکي نو دا مسولیت جوړیږي چې مؤمنان مسلمانانو دا څه واوریدل کاغه د زنانو د احکاماتو متعلقې کاغه د میراث متعلقې کاغه د اجتماعي زندګۍ سره تعلق ساتي کاغه د انفرادي سره تعلق ساتي او کاغه حدود دي کاغه قصاصات دي کماشرات دي اخلاقیات دي باید مؤمنان مسلمانان د خپل زندګۍ په دیوانی خسته کی خپل کورونه په دیوانی آباد کی نو دا د ټولو مؤمنان مسلمانانو د قران په باره کې د ذمہ داری او د مسولیت ده. سمه د مولي سه محترم ان شاء الله کوشش کو چې ختم زر شروع شي او دونکو به انتظار کوي محترم مولي سه د 13 کلونو په سیر سکل بیا هم د اوریدونکو لخوا ډیر پیغامات راغلي دي ډیر ختمونه راغلي دي کزه تاسو ته دا وایم نو زماره وس نه بهر ته چې آغاز په نمبر نمبر او د یو یو کس نوم واخلم او دغه اعلان کم نو شاید چې سار شروع کم نو مخم ته نشم قابو کوله خدا دا اوریدونکو لخوا یو امینه دا محبت ته او هغه کوشش کوي چې دا مونږ ټول سمره ختمونه کاغی هغه خپل کړی وي کده مجاهدین د پاره کړی وي بیا خصوصي تو غبانی ډیر داسې ختمونه په کراغلی د مجلس محترم چې هغه د تحریک طالبان پاکستان د مجاهدینو د پاره شوی دی نو هغه نمونه غستل ګراندی کچری دغه نمونه مونږ وانخلو بیا هم زمونږه مینوال چې زمونږه اوریدونکو چې دی نو هغه خفکی وای چې مونږه تاسو ته خپل نمونه ویل مونږ د خپل ختمونو تعداد هم تاسو سره شریک کو نو دغه ویل ګراندی په دغه خاطر تاسو د خپل خلینه اوریدونکو ته د تسلیت داډ ورکي چې اوریدونکو په دغه زمونږه خپنه شي ډیر ختمونه راغلي دي اعلانولي ډیر ګراندی محترم حسن سیبا دا یقینی خبر دا چې د سورزو نه دا بدل کیږي چې تاسو ته کوم ټلیفون راځي او کوم رابطه راځي یقینی خبر دا چې د دومره خلکو سره په دومره رابطو باندې خبرې کول اغه ته اطمینان ورکول بیا د اغه پیغامات لیکل دا هم ډیر یو ګران کار دی الله رب العالمین دې تاسو ته مجر درکړي چې دا دومره ټلیفون نه تاسو د خلکو واخلی او د خبرې واوري دغه پیغامات ولیکي نو ټول اوریدونکو ته دغه درخواست دی چې دا یقیني ګران خبره ده اوس سل پیغامونه 200 یې هغه بیا هم سړی گزارو کی نو سه په زرونو پیغامونه یې هغه په څه طریقه باندې سړی ولیکي او بیا دغه ټول اعلان اول دا ګنټي اخلي نو زه خپل ټول اوریدونکو ته دا خبره کول غواړم مخکې مونږ کړی ده چا څومره ختمونه کړی دي زمونږ په ختم کې به د هغه ټولو مؤمنان مسلمانانو ختمونه شریک وي چې چا کړی دي مونږ ته که چا رابطه کړې ده او که چا نه ده کړې که چا رابطه مونږ ته رارسېدلې ده او که نه ده رارسېدلې پروس کال هم او بل کال هم چې کله د قرآن کریم ختم مونږ وکړو تقریبا یوه یوه نیمه دوه میاشتې بعد به هم بیا ختمونه راتلل چا به لس ختمونه لیکلي وو چا به پنځه لیکلي وو چا به شل لیکلي وو چې زمونږ دومره ختمونه دي بس ته دغه ټولو ختمونو نیت مونږ د خپل د قرآن کریم د ختم سره داغی نیت کو الله رب العالمین دې ټول نه قبول او منظور کی که چا د مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو د کامیابی لپاره کړی الله تعالی دې داغی لپاره قبول او منظور کی که چا د عیسی علی ثواب لپاره کړی الله تعالی دې داغی نه قبول او منظور کی او که چا سیزان لکړی او زمونږ د قران کریم د ختم سره یو ځای کړي بس الله تعالی دې پیغی ته اجر ورکړي الله تعالی دې ته ثواب ورکړي د قبولیت دعاګانې بول کو پاتې شولا چې مؤمنان مسلمانان او زمونږ اوریدونکو په دې باندې خپکیږي نو دا بده خبره ده نو زه خو دا امید کوم چې زمونږ اوریدونکو اوس په دې باندې پوه شوي دي ان شاء الله هیڅ یو اوریدونکو به خفګان هم نه کوي پریشان کیږي و هم نه وجه دا غي داده چې د ختمونو د خلکو د نمونو په ځای باندې چې قرآن یو څټ کې ویلې شي بیان وشي هغه مؤمنان مسلمانان واوري او دا غین سزدک لګو کې پدې کې خیر ډیر دی ډیره مننه کوم محترم ولی سبا چې هم اوریدونکو ته مو د ډاټ کلمات ویل ان شاء الله امید لرم چې اوریدونکو به تسلی شي وي او الله تعالی دې د ټول اوریدونکو څخه دغه ختمونه قبول کړي سرنګ چې تاسو ویل محترم ولی سبا اخرنی پښتني طرف ته راشمه ختم پیل کو د ختم شروع کو اوریدونکو به پتم وي ډیر انتظار وکي محترم ولی سبا د نشریات په والی سروایما چې سرنګي د مونږ چې کومه سحر نه تدریسي خبرونه و نو الحمدلله د تیر کال کتابونه لاغي پر شي او بیا راغنه ورستو درس قران شروع شو چې الحمدلله درس قران هم پای ترسي یو بلند شبه کې بعد درس قران هم ختم شي نو زمون سحرنی نشریات خو دا وخت نه رسخت شي او د درس توجنه هدي سر چې کومه خمانی نشریات تین الحمدلله خو په رسمي توګه باندې جاری او ساري او کوشش کو ان شاء الله چې دا هم جاری او ساري او ساتو د نشریات حوالی سرا اوریدونکو ته څه پیغام ورکوي محترم حسن سیبا لکه سرنګ چې تاسو خبره وکړه چې سارنی نشریات چې د قران کریم درس او پاغي کې تقریبا د دوه میاشتو نه اغا اختتام ته ورسید په دې باندې ټول مؤمنان مسلمانانو له د الله تعالی شکریا ادا کول پکار دي او الحمدلله ویل پکار دي او دې باندې الله تعالی نه ډیر راضی کېدل پکار دی. دویمه خبره دراتون کې د نشریاتو په حق لبانې دومره ویلې شو چې سارانۍ خپرونه به خو تر هغه وخته پورې نه وي څو پورې چې اعلان نه شوی او د سارانۍ خپرونې د کتابونو دپاره تعین نه شوی نو سارانۍ خپرونه به چوټي. هغه که د اختر د شپږمې ورځې پورې وي، که د اومې پورې وي، که د لسمې پورې، نو اوریدونکي دې انتظار وکړي. او د دې سره یوه مهمه خبره هغه دا هم ده چې په دې مابین کې دا څومره ورځې چې دي اوریدونکي دې خپلې خپلې رایګانې هم راولیږي چې کوم کتابونه مونږ ووایو او کوم کتابونه ونه وایو. یو مهمه خبره دغه ده. دویمه خبره د ماښامنۍ خپرونې په حواله باندې دومره ویلی شو چې غیر رسمي خپرونه به زمونږ ماښامنۍ وي، نو باید چې مؤمنان مسلمانان دغه خپرونې په غور سره او په تاکید سره واوري. په هغې کې به انشاءالله د اختر پسې متصل دوی ته اعلانات هم کیږي د خپرونو په حواله باندې، د سارانو د سارانۍ خپرونې په باره کې، د کتابونو په باره کې. نو مؤمنان مسلمانان له پکار دي چې دغه خپرونې واوري او خپل اعلاناتو باندې ځان پوه کړي او راتلونکي وخت د نشریاتو لپاره چمتووالی ونیسي. نو بیا هم خپل اوریدونکو ته دغه وایو چې چا نومونه ذکر نه شول په دې باندې خفګان او پریشانی ونه کوي. او دویمه خبره دا ده چې زمونږ استاسو د درس مسؤلیت داو چې دا قرآن مونږ په خپل زندګۍ کې راولو، عمل په دې باندې وکړو. او درېمه خبره دا شوله چې سارانۍ خپرونه به تر د نوي نشریاتو پورې چوټي، که هغه اته ورځې وي، که لس ورځې وي، هر څو چې دي اعلان به کیږي. او پاتې شو ماښامنۍ خپرونه، غیر رسمي خپرونه به انشاءالله وي. نو مؤمنان مسلمانان دي هغه اوري او په هغې کې به ورته انشاءالله اعلانات بیا کیږي. ډېره مننه کوم محترم ولي صاحب چې هم د درسي قرآن په حوالې سره دغه یو درې پوښتنې وي چې د اوریدونکو څه مسؤلیت جوړیږي. د هغې سره سره چې کوم د اوریدونکو لخوا ختمونه راغلي وو، پیغامات راغلي وو، نو په هغې په حوالې سره هم تاسو اوریدونکو ته تسلي او اطمینان ورکړه. د دې سره سره هم د نشریاتو په حوالې سره چې تر د سهارنۍ کوم درسي نشریات دي، نو د لسمې پورې تقریبا د هغې چوټي راځي، چونکې کتابونه اعلانول دي، نوي کتابونه اخیستل دي. په هغه والي سره به د هغې نشریاتو رسخت وي او پاتې شه ماښامنۍ چې کوم نشریات دي، نو انشاءالله کوشش به کوو چې مونږ اوریدونکو ته ښه ښه نشریات راوړو او ښه ښه پروګرامونه نشر کړو. امید لرو. قدرمن اوریدونکو، نور وخت مو نه اخلم، زو درس قرآن طرف ته خپل تیاری ونیسئ چې کوم طالبات او طالبان دي هغه خپل قرآن نه کولاو کوي. او انشاءالله خپل لنډه شبه کې هم د ختم طرف ته ځو، تر اخیره را سره ملتیا وکړی. پرتالیس ټوټل خګنا تا پسترګ کی سترګې ورخخی سترګ ور مولا آباد امام لشون دیتی او منبر مولا آباد تا درس قرآن ختم عمر مولا پاتے امام لشن دیتے او منبر مولا آبادے امام لشن دیتے او منبر مولا آبادے زمون قد تحریک دا یا پیغام یو ساخا غویتا زمونگا دا تحریک دا یا پیغام یو ساخا غویتا رحمت ملنگا وایا تزر سر ملا امام لشون دید یومین بر مولا آباد دید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ديتا سورة إخلاص لكي ددي نورم قرن مندي د سورة الناس نرسنا جشبه دي دو اشتم نمبر دي ترتيب نزولك او د دې ډیر نمونه دې ډیر وجنا په پسرین واغلی کړي لکه دې ته سورۃ الاخلاص ویل کی دا غرنګي سورۃ النجات ورته ویل کی سورۃ الحمد ورته ویل کی سورۃ الاساس سورۃ التجرید توحید تفرید دا ټول نمونه دې سورۃ او سورة قل هو الله احد مرتبه لكي سورة المعرفة مرتبه لكي سورة النسبة مرتبه لكي و دا تون نمونة چدي دا شربيني رحمه الله ذكر كليا روح الماني يا سويتي رحمه الله دا تون نمونة دي سورة پا فضلت باني دلات كي پا شرافت باني او پا عظمت دي سورة باني چه دا رير لي سورة دي سورة پا بارا كي د دې مخکې سره مناسبت سو مخکې نږدې صورت کې عذاب ذکر کړو دنیا او د آخرت قابله باندې او د هغه په ښځه باندې د هغه ذکر یې وکړو دې صورت کې دا ذکر کوي چې د عذاب پې ولې راغلی څه وجه وه هغه وجه ذکر کوي چې وجه دا وه چې د دې توحید کوم مقصد د دې صورت کوم مقصد دی چې توحید دی د هغې نه منکرو هغې ته غاړه نه وایښي د دې وجه نه پې الله عذاب راوس نو تاسو ځان ساتئ چې انکار د نه ونیسي چېرته د الله ربالعزت د توحید دارنګې مخکې ذکر که هلاکت د دشمن چې هغه غټ دشمن نو خطرناک او داسې دشمنو چې هغه رکاوټ هر ته په کار کړي دشمنان خو ډېرې دي انسان بعضې داسې چې هغه سې دشمني کوي لیکن رکاوټ نه ارځي بعضې داسې دشمن چې هغه رکاوټ ورته په کار کړي د داسې دشمن چې کله تباه شي نو په کار داری سړی شکریه وکړي شکریه بیا سره د الله ربالعزت دعوت ورکول توحید طرف ته خالص توحید طرف چې دې ته سړی دعوت ورکړي چې الله ربالعزت دا کار وکړو نو د الله توحید په کار دی دارنګې مخکې ذکر وکړو هلاکت د ابی لهب او د هغه ښځې هغه سبب د هلاکت دلته ذکر کی چې هغه توحید دی دارنګه دې صورت په باره کې شان نزول کې علما لیکلي چې مشرکین او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کړو او ورته ویلو ان سب لنا ربک من تستا درب نسب بیان کا ستار درب نسب څنګه لري دارنګه سو کو عامر ابن توفیل ته تاسو کړو او هغه ورته ویلو الامات دونا دا چا طرف ته منګلته دعوت راکې داغي صفت مونږ ته بیان کړي سب هولانا چې دار سپینو زر د سرو زر جوړلې کور سپینو زر زر جوړلې او کنه د وس پنه نه جوړلې د دې مونږ ته صفت بیان کړي داغي په باره کې دا صورت الله نازل کړو چې د خلکو ته وایا چې دا تاسو رچا په باره کې تاسو کوله هغه دا ذات دی چې دې صورت کې داغه یعنی معرفت شوی تاست او داغه ستاسو سره تعارف شوی چې څوک دی د دې ورو وجه نو دارنګي فضایل هم د دې صورت ډیر دي فضایلو کې دې راځي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وایي آیا ستاسو نه یو کچا عاجز زره دینه چې هغه درې میسر قرآن کریم لولې د شپې د صحابه کرام باندې خبره ګران شو چې په یو شپه کې درې میسر صلی الله ګران کار دي د دې ورځ نه نبی علیہ السلام نه تاسو کو کوم یو زمنګ نه را طاقت لري دا طاقت هم نه لرو د الله پیغمبره نبی علیہ السلام ورته ویل چې دا صورت دې کړه دا صورت چې ولولې بس درې میسر د قران کریم ولست دا درې میسر دا رنګ یو روایت کې راځي یو سړی و دبل سړی نه دا واره چې هغه د الله رب العزت دا صورت چې و مانځه کې و بار بار و د شپې عبادت کو د صحابه کرام قانون دا و چې هغه بر شپې الله ته ودرېدل عبادت به کو دا زمونږ اوسه شونتګینې چې ټوله شپه بودو د نبی علیہ السلام په باره کې راځي چې هغه هم د شپې شکر واري صحابه کرام باندې ابو بکر جهو ته وستا आवाज کتر لګي او چت کا یعنی تلاوت لک په زوره باندې کا او عمر جهو ته وستا आवाज ډیر او چت دی لګرو وایم د نبی علیہ السلام به ګرځیدو صحابه کرام به تلاوت کو د شپې به ګرځیدو یو صحابی د بل صحابی نه واره چې هغه لګېدی په منځ باندې ولاړ دی او دا صورت ای بار بار دا هغه سړی رالی سهار کې نبی علیه السلام ته شکایت وکړو چې دا په منځه ولاړو بس صرف دا یو صورت وه نبی علیه السلام ورته قسم خوري چې دا صورت چې کوم دی د الله په ذات مینه قسمی چې دا د درې میسې د قرآن کریم سره برابر دی حاصل دا و احادیث کې راځي چې دا کم صحابي شکایت کړو د صورت کم غنه نبی علیہ السلام ورته ویل چې دا درې میسر قران کریم سره برابر دا رنګ نور روایتونه کې هم د دې صورت ډیر فضایل لاغري یو صحابي بارک راځي یو دا یو محلی دا او د امامو د مسجد او دغه د قبا ناغه بچکل یو آیات دغه مونږ کوو د پمانځ کې به په هر رکعت کې دا صورت لوس به بل صورت ولوس او به رکوع ته لاړ دی نو کوم وخت دی نه چې واغې ورته ویل ګوره دا طریقه دا ته څه کې دا مکوه دا هغه وجدا و چې د نبی له سلام طریقه دا نه و او صحابه کرام چې و د بدعاتونه ډیر متنفرو بدعت به خې دا وسره نه لګیدا دا کار ورته نه ښکاری نو دو تویل دا کار مکوا آقا ور تویل که دام خواه که مابسی منس کوای سیده و کنی زن لبل امام منس آقا هم داره والا امام نو دیندار سره و آقا دی مقتدیان و خواه خدا نو چه بل امام منس دا آخر دا چه نبی علیه السلام تا شکایتو نبی علیه السلام دا آقا سرین دا صحابی نو تا پوس چه دا ملگری تا سوی پده بانی عملو که کنوالی دا سکه ناغه ورته وی د الله پیغمبر عادی صورت سره زما محبت ده د دې وروجنه سورات په هر آیات کې رکعت کې وام نبی علیہ السلام ورته قسم خوري دا نبی علیہ السلام ورته وی حبک ایاه خلق الجنه د دې سورات سره چستا محبت دین ور دي محبت وته جنت ته داخل کی یعنی هغه جنت ته ترسي د عظیم شان سورات دې سره محبت کول دارنګ ډیر فضائل تفسیر قرطبی دې ذکر کړي یو روایت هغه دام ذکر کړي چې نبی علیہ الصلات والسلام دیو سلینه دا سورت وال نویل وجبت انس رضی الله عنه زور سومه نو ما ورته ویل چې څه شی واجب شو نبی علیہ السلام چې دې سړي لپاره واجب شو وای ما چې څه شی واجب شو نبی علیہ السلام ویل چې جنت د دې سورت په وینا باندې نبی علیہ السلام وی جنت واجب شو دارنګ یو روایت کې دام راځي کوتر نوتلو په وخت یو سړی دا سورت وی الله رب العزت بر دینه فقر لري کی دا څه چې د گاونډین نه مو سره فقر لري کی دا عظیم شان صورت چې مونږ او تاسو ور دي صورت سره محبت پیدا کو کومه مسله چې بده کی دا هغه په خپل یعنی زندګی کې راول شي هغه توحید مسله دا الله رب العزت دی یووالی مسله را توحید څه معنی ده د توحید خو ډیر اقسام علما ولي کړی یو پای کې توحید په حکم هم دی پشت تشریع یعنی یو سړی چې کوم دی دا عقیده وساتي چې الله رب العزت چې کوم دی زما شارع دی زما حاکم دی په ما باندې الله رب العزت به فیصله کوي هغه ته بغاړه کړم د دې وجه نه قران کریم کې الله رب العزت د مل قانون هم ذکر کړي چې د مل قانون به څه د کړي دا هم جوړ کړي ذکر کړي او دا رنګ د کور قانون هم ذکر کړي او د کور داسې چې زمونږ استاد سره بدنونو قانون هم ذکر کړي چې لاس ورده استعماله سترګې ورده استعماله غوږونه ورده استعماله لاسونه او جبه ورده استعماله د الله رب العزت زمونږ استاد لپاره په دې صورت کې قوانین را لګل او دا قانوني کتاب بیا مونږ او تاسو جوګو زمونږ استاد سره د ملکونو قانون د څه دی هغه کوم یو قانون دی پای کې اسلامی قانون دی په کشکم کې الله رب العزت ته حکم حاصل لیو کنه د غیر قانون په کې زمونږ استاد سمل کې پاکستان کې د لارډ میکان د هغه قانون په کې د برتانی تور کاله قانون شورته لیکي اسه دی خپل ځان نه څه ماده به جوړی کړي او دارنګ صدقه به لیکلی لیکن د هغه قانون په کې چلی یا د هغه تابعدار د دې وجه نه دا جنگ مسره دا جهاد مسره روان دی لپاره چې په دغه ملک کې صحیح نظام راشي شرعي نظام راشي او د دې درس مقصد هم زمونږ داري ور قرآن کریم ډیر خلک وي خو قرآن کریم کې څوک داسې چې په کې خپل منشه ګوري ځان لب کې شی ګوري چې راځي ته ځان لرو بس لګي دا خلک چې دا لګي او بیانونه کوي د قرآن کریم آیاتو به د ځان د پاره بس په ځان باندې ورپټ کې په خپل نظم باندې په خپل تنظیم باندې او حتی دا چې هغه اسمنیر د کوس شری د قران کریم آیتونه هغه د خپل ځان د پرب مجاهدینو باندې هغه آیتونه چې هغه د بيدونو په باره کې په مجاهدینو پیټ کوي او د ته خوارج وي ناغې په کې خپل منشا ګوري د دې مجنون نشا ته پوس کله ویل په قران کریم کې ستا دلیلانو مشتاغ ویل نه یل کوم ځکه دا ویل ولې لیزا سجا ولدا زما لیلانو دې نو دی و هر یو د ځان د پرات یو شعر او بس خو زمنګ د درس مقصود بسې چې د الله رب عزت منشاء په کې معلومه کو د الله منشاء څه ده د الله رب عزت منشاء ده چې د الله قانون دی په دنیا کې عام شي یو ځکه یو استادو هغه سره یو نقشه ورسو هغه وشله ول او شاګرد ته ورګزار ولدا نقشه به ته جوړه کا د ټوله دنیا نقشه وس هغه شاګرد لګیو اغه سر نقشه لیدل نه ونه جوړه کلی به سوي او به د شلولې دا هغه شاګرد دا چر استاد سو کوم منه بس هغه غزونه را ټوله ولا ټوکلي ټوکلي یو ځای کولې دیو بس او پیدا خو پینا چې دا کم بر اعظم دی دا کم زید دا کم زید دار کم سر لګول غواړي په دې کې دا ټوکلي را ټوله ولې یو ټوکله کې یو سترګ ولې د انسان چکله سترګ ولې در سوچو کو چر په دې نقشه کې خامخا د انسان شکل شتره نو هغه د سترګې نه شروع وکړله په سترګې پسې مثلا نږدې سر و غوږو داسې په یو بل پسې لګول حتی دا چې د انسان ټوله ډانچه برابر استاد ته په ټیبل باندې کېښودله استاد جدا درواله استاز حیران شو چې په دونه لږ ټایم کې او دا د تپت هم د دې نقشې نه او داسې زر جوړه ویل بچیا دا راته ووه چې دا رې څنګه جوړه کړه دا خو ما هم نشه جوړولې هغه ورته ویل استازه ما له دې نه جوړه کړه چې په دې کې ما یوه سترګه ولیده د انسان ما سوچ وکړو چې په دې نقشه کې خامخا یو شکل به د انساني نو چې هغه جوړ شو نو په خپله به دا نقشه جوړېږي نو چې هغه ما جوړ کړو نقشه جوړه شو استاد ورته ویل ما هم در باندې دغه کوله چې په دې نقشه کې ته انسان را پیدا کړي نو قرآن کریم په موږ او تاسې باندې زموږ او ستاسې په نقشه کې را پیدا کوي په نقشه کې ورکې موږ او تاسې زموږ او ستاسې هر څه ورک دي قرآن کریم حکم یو شان تر زموږ او ستاسې کار بل شان قرآن کریم وایي چې دا قرآن چې دی دار الله رب العزت کتاب دی دا به حاکمي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الله ورته کافر ویلی چې څوک پیسره نه کوي بل ځای کې بیا ورپسې وي اولئک هم الظالمون دا ظالمان دي چې څوک د الله په کتاب باندې پیسره نه کوي بل ځای کې اولئک هم الفاسقون وایي دا فاسقان دي د دا پتې په قرآن کریم لګولي څوک د الله په کتاب باندې پیسره نه کوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله د مؤمن او د مؤمن سره د خځې لپاره نشته رته اختیار چې الله او د هغه رسول یې فیصله وکړي او بیا د خپل اختیار چلی د دې وروجنه دا زمونږ او ستاسو دین چې دی اسلام علما ولیکلي دي دا مخکینی څونه دینونه چې واغه دی او چا په نوم باندې څوک یهودی او څوک نصرانی او څوک مجوسی او څوک څه هر سړی به خپل مشر ته د هغې نسبت کو لیکن اسلام چې دی دا چا په نوم باندې نه دی جوړ د اسلام معنی د الله ته غاړه ایښودل استسلام غاړه الله ته ایښودل چې یو سړی الله ته غاړه کینه دي دا بیا څنګه مسلمان شو ستا ملک دی قانون د غیر دی قانون دی د انګریز دی قربانۍ خو پاکستان باندې علماو ډېره زیاته ورکړې وه خو اخره کې ته لږ غفله شوې ځکه چې ملک یې بیل کو د پکار دا و چې صحیح نظام پکې راغلی هغې نه بیا لږ یعنی غفلت شان ته وشو د رواجنه نور خلک ورته رامخته شو د صحیح نظام پکې رانللی نور جوړ دپاره د اسلام دی بیل شوی هم د دغه لپاره دی اوس هم محنت دغه لپاره روان دی انشاءالله راځي به پکې اسلام او د هغې لپاره قربانیانې روانې دي نو مقصد مې دا و چې د قرآن کریم مقصد داره چې موږ او تاسو د الله ربالعزت توحید ومنو توحید پی الحکم او توحید پی تشریع نو دې صورت کې دغه مسله الله رب العزت ذکر کړي او په دې کې هم دغه مقصد بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان دی شروع کوم زره دې صورت قل هو الله احد دې سورات کې اول کې مخکې ویل شو چې مشرکین او تپوس کله د نبی علیہ السلام نه چې موږ ترې نسب در بیان د داغې په جواب کې دا نازل شو در دې وجه نه دا هو زمیر بیا هغه ته راځي چې تاسو رچا په باره کې سوال کړو دا الله دې چې هغه یې کېو دې او دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر ورکړي چې زما توحید بیانې نو داسې بیا بیانې کوم چې په دې صورت کړي او په دې صورت کې د الله رب العزت توحید په ډېر ښه انداز سره بیان شوی ځکه په دې کې هغه ټولې ډلې د مشرکین او د داهریانو هغه رد شوي دي او دې کې شرک د ذات هم رد کړی دی او شرک د صفاتو هم او دارنګه شریک د الله رب العزت سره شبیه دا ټولې رد کړي دي چې الله سره شریک نه دی د الله سره شبیه نشته مماثل وسه نه د الله ولد والد نشته دا ټول رد کړي قل هو الله احد ورته وایا دا الله غلام چې تاسو تپوس کړی دی هغه یک یو دی د هغه سره څوک حصدار نشته دی. دلته کې په دهریانو باندې علماو لیکلي د دهریانو چې څونه پیرقي دي ټوله رد شوي په دې روایت. داسې دهریان شته دی چې هغوی د سره د الله رب العزت وجود نه مني او دا وایي چې یاره دا دنیا چې ده دا څیزونه دا خود به خود پیدا کی او دارنګې وایي چې یو حادثه وشي د هغې نه یو شی پیدا شي بله حادثه وشي د هغې نه بل شی پیدا شي د سره د الله وجود نه مني. نو دې صورت کې په هغې باندې رد دی په دې هوه کې چې ګوره ستا ذهن کې خامخا یو څه راځي چې هغه ته ته نسبت کړې دغه چې ته وایې دماکه شوې ده نو دغه دماکه چې شوې ده دا یو چا کړې ده که نه هغه څوک دی هغه الله دی الله رب العزت دا کار کړی دی مانا څه چې کېږي الله رب العزت یې کوي. نو په دې کې رد شو دا هغه چا چې هغوی د سره موجود د هغه نه مني ده د دنیا موجودېدونکې نه مني او دارنګې څوک وایي چې یاره شته دی خو مثلا الله رب العزت یعنی سیده پیدا کوونکی دی خالق دی خدا الله رب العزت سره نور مخلوق شریک دی نور خلقو سره صدر الله رب العزت داغیم رد کوي او تردید کوي چې الله رب العزت سره څوک صدر نشته یک یو دی الله رب العزت الله واحد الله رب العزت چې کوم دی یک یو دی یعنی د هغه سره څوک صدر نشته الله الصمد الله به حاجت ده الله رب العزت چاته ضرورت نه لري د صمد خو ګڼې معناګانې علما وکړي دي صمد څه ته ویلې کې لور دې په باره کې مفسرین دا ذکر کوي هغه چاته ویلې کېږي چې پناه پې نه راځي زوال پې نه راځي هغه ذات ته ویلې کېږي چې خوراک نه کوي سکاک نه کوي لیکن د دې ابن عباس نه هو چې کومه معنی کړې ده هغې دوه معنی کړې یو معنی یې دا کړې ده صمد چا ته ویلې کېږي هغه ذات ته ویلې کېږي الصمد والذي هغه ذات ته ویلې کېږي یصمد الناس الیه فی الحوائج چې خلک هغه طرف ته توجه کوي په خپلو حوائجو کې دغه ته ویلې کېږي صمد مشکل لاشي ورته نه الله طرف ته توجه وکړي دارنګه چایدا معنی کړی دم الذی کمل سددو چې داغه سرداری کامل ده چا دا ویل چې علم یې کامل دی ان یې کامل علم والا دی دارنګه کامل قدرت والا دی ډیر وجنا ابن کثیر ویل دی چې په دې کې هیڅ اختلاف نشته ټول یو مقصد لري خودونه ده چې دې ټول رجوع به یو دوه صفاتو ته کې یادار چې الله رب العزت غنی مطلق دی مانا چاته ضرورت نه لري الله رب العزت احتیاج چاته نه او دویم داره چې ټول مخلوق د الله رب العزت ته محتاج دی کوئی طبیعي او کدارنګ غیر د اختیاري او کو غیر اختیاري یعنی الله ته ټول محتاج دی الله الصمد حاصل داره چې بده کې اچا باندې را شو چاغي وي چې سید الله رب العزت موجود اون کړي لیکن د الله رب العزت دا څه خلق دا سشتري چاغي ته څه کارونه سپارلې نه دا کارونه وسره کوي الله رب العزت وینا زما چا ته ضرورت نشته لري چاغي ته څه کارونه وسپارم او دا رنګ زما غي ته ضرورت راشین الله به حاجت ذات لم یلد ولم یولد دا مخکې چې وو صفات دا ثبوتی وو چې الله صمد دی اوس سلبي صفات چې الله رب العزت چې دی لم یلد د الله رب العزت اولاد نشته دی څوک یې زیږولی نه دی ډېر ونه مفسرین ذکر کوي چې د دې مقصد دا دی لیس من شانه لالولاده د الله رب العزت د شان نه ولادت نه دی یو دار یو سړی د هغه شان دی اولاد یې نه کړي نو د هغه اولاد نه که دې شی چا ځین کې راشي نعوذ بالله الله شان د اولاد نه کی نه نوې مقصد یې داره چې د الله رب عزت د شان سره دا مناسب نه چې دا غنه د ولادت پیدا شي او دې کې رد په هغه چا باندې چې هغه وی الله رب عزت ځان د پاره اولاد نیول لري او دارنګ يهود د عقيده لرله لکه سواراوم د عقيده لرله چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی يهود ویلو زير عليه السلام د الله زوی دی او دې ته څخه مخاور کړي دې دا ور کوم ډېر خلک داسې شته چې هغه د عقيده لري چې دا اولیا چې دار الله نازولې نازولې خو هغه بچی ته ویل کی چې هغه مور پلار نه پرمان د دې دار الله نازولې او به ویاله دې دا اولیا او بیزتی کوي بیزتی هوي ته کې چې الله رب عزت نازولې ورته مان الله رب عزت اولاد نه رنی ولې نه اولاد شته ولې میولد او نه رچانه پیدا شوه دې ولد هم نشته دا والد هم نشته دلته یو سوال دا راځي چې په دنیا کې خدا څوک نه چې هغه د الله د والد قائل بیا څنګه الله رب عزت وي شو ولم یولد د الله والد نشته دا داغه په باره کې علماو جواب کړی دی چې سید ادا قدر چانشته خو کې دی شي چې موږ ته نه معلوم یاداره چې د مشرکین د عقیده و چ الله رب عزت چې کوم دی مثلا زمنګ دا اولیاء چې زمنګ دا چا چې عبادت کومنګ بوتان یا نور چا چې بندگی کو دا په الله رب عزت باندې زمنګ شپه زمنګ سپارش به خامخه په الله باندې زمنګ سپارش به کوي الله به منی یعنی شپه قهری هغه تویل نو دام د سیله ک ولادت چې و داغه چې پلار په زوی باندې زور چلی دا رنګ وي زمنګ دا الیه چې په الله باندې زور ورته در دیر وجنا دلته الله رب عزت نه پیو اورا دیو کو چې دا الله رب عزت زیم نشتره دا الله رب عزت ولد دغه نه تلاریم نشته د دوړ نه الله رب عزت پاک ولم یکن له کوفوا احد او دې کې مقصد داره چې دا الله رب عزت د پارمی سلام څوک نه مخکې ویل چې الله به حاجت لري زوین لري تلار نه لري نو ذهن کې راتله چې کېدې شي د الله رب العزت سره څو کوپی مثل الله رب العزت وینې زما سره مثل هم نشته چې زما سره دې مثل شي او هغه زما مقابله وکړي نو ډېر وخت نه درته دا غنه پېکو ولم یکن له کفوا احد او نشته دې الله تعالی لرم هم مثل څوک کوپ چې کوم دې مشابه ته ویلې کې مساوی ته ویلې کې مماثل مجانس دې ټول ته ویل کی حاصل دار چې د الله رب العزت د پاره هیڅ شریک نشته د پدې کې د الله رب العزت توحید بیان شو دې وجنا دې ته ویل کی سورۃ المعرفت چې الله رب العزت توحید ډېر په کتر قیصره بیان بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق دې ته ویل کېږي سورې فلق دا د وروسته سورې ناس د دوړو ته معاوضتین ویل کېږي مقشقشتین مرته ویل کېږي دا وروسته سورې پین نه نازل شوې شلم نمبر سورت مخې سره مناسبت دا هر کله چې قران کریم اخر ته رسیدونکي او دې کې پوره هدایت ده خصوصا توحید او داغی دشمنان ډیر دي د توحید او د قران لور ډیر وجنه اخر کې الله رب عزت داغی حفاظت د پاره دا سورته نراول یې ګلدارنګ د توحید د پاره ډیر رکوټونه د داغی د حفاظت د پاره الله رب عزت دا سورته نراول یې نه رکوټونه نو هغه معنی ګرځي توحید نه او دارنګ معنی ګرځي د الله ر دین نه دا سورتون الله رب العزت راولېګل چې موحد له پکار دي چې هغه دې سورتونو یعنی بار بار ویل کېو دا رنګي وظیفه او دا الله رب العزت نه پناه غواړي شرونه بل دارا چې مخکې سوره اخلاص کې شان د الله رب العزت ذکر شو له دې سورتونو کې اشاره کوي چې دا ذات الهی چې ده د چا چې شان ذکر شو د هر شر او تکلیف نه پناه ورکول لپاره کافی ده بلې څوک دا سینه چې هغه پر مصیبت کې انسان ته پناه ورکړي په مصیبتونو کې پناه ورکون کې دا ذات ده کم چې دلته داغه یو والا ذکر شوی داغه نه پناه غواړه. دارنګه دې صورت کې استعاذه رده مضرات جسمانی نه یو انسان د داغه وجود ته تکلیف رسی جسم نو بده کې داغه نه استعاذه. او دارو سه صورت کې به روحانی استعاذه روح تر سړی نقصان نسی داغه استعاذه ته ذکر. داور صورت امر دی پتاو سرام د شروع نه عموماً او دارنګ خصوصا امر الله رب عزت کړي. او خلاصه ایندا اول امر پتاو سرام په ذکر د مستعاذ به سره د مستعاذ من هو په طریقې د امام سره ذکر کړي به خاص اقسام ذکر کړي د شر درېم آیت اخیره پوری فضائل دې صورتونو خو د دواړو ډیر دي احادیثو کې یو خوشت د دې مخه صورت سوره اخلاص سره یو اجتماعي فضیلت او هغه دار چې سحر ماخام اسکارو کې نبی اسلام دا فرمایلی چې دا وی درې درې کرات. او دویم دار چې د شپې کله نبی اسلام بوده کېده د نبی اسلام به دا صورتونه ویل او دارنګ په لاس کې به چوک کول او به په بدن باندې راخل در نبی علیہ السلام معمول او په کاردار چې مونږ او تاسو هم دای په ځایل کېنی. بل یو روایت کې راځي ابن عابس الجوهنی رضی الله عنه فرمایي چې ما ته نبی علیہ السلام ویل یا ابن عابس علا دلک تا تول نه کېما او دارنګ یې راته ویل الله اخبرو ولا ته خبر نه درکوم په څه شی باندې به بهتر د عاشق باندې چې پای سره تعوذ کړي چې پای سره تعوذ کړي هغه کسان چې هغه تعوذ یې نه غواړي. نو ما ورته ویل د الله پیغمبر او ورته دا هغه راته ویل قل اعوذ برب الفلق دا وایا. او دارنګ د رسنه صورت حاتان صورتان دا دو صورتونه چې دا تعوذ د پاره دي چې انسان کله د شرونو نه پناه غواړي د پکاردار چې دو دارنګ نبی له صلوات و سلام داغه په باره کې راځي چې نبی له سلام به مخې نور دعاګان ویل اسکار وکول د پیرانو دارنګ د انسانانو سترګونه کله چې دا صورتونه نازل شلو نو نبی له سلام په دې عمل شروع کوه نور پرې خوت ترمیزی که دار آوید پزایل دیده نورم دیر زیاد دی دارنگی را دیشانی نزول بارا که را دی چه نبی علیه السلام بانی سیر شوه و لبید بین عصم پکره و سوکوی دا منافق و سوکوی یهودی و بنو زرق بارحال خوب نبی علیه السلام بانی سیر کره و او پا نبی علیه السلام بانی دا سر شوه و چاغه به یو کار کړي ویل باندې مې دې کړي یا به نو کړي ویل بکړي مې دنیوي کار په دین کې په نبی السلام باندې کوم اثر نو شوه. دا به ویل ما زنانو تراتل کلی راتل به نو کړي یا به نو کړي ویل ما کړي دا سر په شو نبی السلام پریشان شو دا سری اخر دعا وکړه الله رب العزت د دو ملائکه په زیرا باندې نبی السلام ته غوړو کو دی او الله سر دې کې نسته یو پوت اوی دا بل نتبوس که چه بده چه شوی ولده خو مدبوب ده کنه چاپی سهر کله چاپی کله ده پلانکی بی کله کنزی که کله ده پلانکی کوی بیر زروان که لبید بین اصم پی کله نبی علیه السلام دو صحابه اکرام سر لرنه واغی رویست آقا تا یول از غوطی ور کلی وی نبی علیه السلام آقا کلاو دا یویات بی ورستو قل آنز بی رب الفلق بی پیچوک کهو بی من شر ما خلق په دې طریقې سره هغه وسپړل. حدیث کې راځي چې کله غوټه کولاو کې نبی له سلام کولاو شو آزاد شو دیخي په تکلیف ورته مخ نبی له سلام باندې سیر شو او دا غیر پر الله دار علی غریو د دې وجنه دکر مفسرین اختلاف هم دی چې دا مکی له حکومت نه لري خو صحیح دار تطبیق دار چې دوه ځل نازل شوی دی مکه کې هم او مدینه کې هم مدینه کې نبی له سلام ته به دا وکول شو چې دا د اثر په دا کی چې کوم دی استعمال او عمل په دی باندې وک د نبی رسول الله په بیا عمل وک او حدیث کی راضی چې نبی علیہ الصلات والسلام به جبرئیل علیہ السلام دم کړو هغه چې کوم الفاظ سره دم کړو ورته ویل بسم الله یرقیق من کل شی یوزیق من حاسد و عین الله یشفیق د الله په نوم باندې زه تا دمم د هر شي نه چې هغه تا ته تکلیف درسئ حاسد وي او دا رنګې سترګه الله ربالعزت دې تا ته شفا درکړي دمونه چې کوم دی شرعي دمونه دا جایز دي دی باندې ټول علما متفق کوم دمونه چې پایې کې شرکي الفاظ وي یا عجمي الفاظ وي نو هغه ویل نری په کار بلکې هغه شرک دی شرکي چې وي دا هغې نه ځان ساتل په کار نو دم جایز دی نبی علیه السلام کړی دی صحابه کرام هم کړی دی که چا اختلاف نه البته تعویز او دارنګې سختونو دی که بیر علما اختلاف شته چې څک جایز دی او کنه دی صحیح داره چې جایز دی د تعویز په باره کې مې علما وایي چې دا جایز دی او کنه نه جایز نو بعضې وایي جایز دی بعضې وایي نری خو دونه دی چې دوکانداري نه رکول په کار چې دوکانداري جوړه کړي ور سړی راځي یا په هغې باندې عقیده ساتي چې بس هر څه به تعویز کوي بعضې علاقو کې داسې چې هغې بلکل هر څه تعویز ته سپارلي او په تعویز باندې یقین جوړي نه داسې به نه کې نور د په جواز شته دی لیکن هغې ته بیخي ځان سپارل نه دي په کار خو بهتره داره چې سړی دمونه وایي اسکار کوي د دې نبی علیه السلام ترغیب ورکړی د اسکارو ډېر او دمونه نبی علیه السلام کړي دي خپله باندې ځان یې دم کړی دارنګې نوسي دم کړي دي نو دا یو ښه عمل دی چې یو انسان یې کوي باقی نور د دې سورتونو په باره کې ابن قیم رحمه الله لیکلی دي چې دا دوه سورتونه چې دي د انسانانو دپاره د خوراک او رسکاک نه ډېر ضرورت دی په دې باندې نه ډېر ضرورت دی ورته د انسانانو خوراک او رسکاک د دو نه ضرورت نشته د ډېر وجه نه دا ډېر ویل پکار دی بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربانه او خاص مهربانه دی شروع کوم زړه دې سورت قل اعوذ برب الفلق وایا زه پناه غواړم په رب د ښکاره کولو باندې پلق چې کوم دی دا ډېرې معناګانې لري او ډېر شینو ته شامل دی اصل کې څیرلو ته ویلی کېږي شلولو ته ویلی کېږي ښکاره کولو ته ویلی کېږي یو شی وشته د هغه نه بل شی راوبس د دې رواج نه طلاق معنی رسه الله رب العزت چې کوم دی د ورځو نه بارانونه راوباسي د ځمکې نه بوټي راوباسي د تیغونو نه د اډوکو نه تیغونه راوباسي د رحمونو نه بچي راوباسي او دارنګې د ځمکې نه تیغونه نو الله رب العزت رب الفلق شلون کې دی الله رب العزت حاصل دار جهالت یې الله ختمه یو دارنګې رڼا د توحید را پیدا کوي قران کریم کې په دوه شذونو اطلاق شوی فالق الحب والنوام او فالق الاصباح الله رب العزت شلون کې ره سواره دارنګې شلون کې ره دانې دی او د بمبتی دا دوه اطلاقات قران کریم کې شي حاصل دار چې الله رب العزت شلون کې دار یو سیز دی پیدا کون کې دی وجه نه عبد الله بن عباس دی یو عام معنی کړي چې پلق معنی خلق چې کوم شیزون الله پیدا کړي او آیا پنا غوړم زه پرب د فلق باندې دلته علماء ولیکلي چې نبی له سلام استعاذه ته ضرورت لري ذکر ته الله وي چې وایا او دا ان شاء الله چې یو غوړه د الله نه وایا زه پنا غوړم پرب د فلق باندې پرب د ښکاره کولو باندې من شر ما خلق د شر دا نه چې هغه پیدا کړي دی هغه دا عام دی هر شی چې وي د دې وجه نه علما ولیکلي دي که هغه نفوس یو زوات یو که دارنګ یو صافي او که اخلاق اعمال یو که احوال د ټولو سیزونو نه او من شر ما خلق د پاره تفسیر بیا مشکات کې شته دی چې بایې کې درق و شفا شماتة العداء او هغه ټول بیا ذکر شوي د دغه سیزونو نه پناه غوښتل ومن شر غاسق اذا وقب او د شر دغه تیارې نه کله چې تیاره راوغړی دا اوس بل شر ذکر کوي چاغت شه ده شر ده تیاری وقت چکم ده وقوع بسر که دخول تولی کی معنی داره چکل دارنا ده دشپی چکم ده پس چیزو نکور داخل شیم غسق دکوالی تولی کی او وقب چکم ده وقوب دا داخل دل تولی کی معنی داره چکل رنا ده شپی پس چیزو نکور داخل شیم بیر دید دو وقتونه یو داره چه محکم شروش او بل چه دید نیمش پی او سپومی پکی نی لده که دیر تورتمی ده محکم پا باره که رازی حدیث که رازی نبی علیه السلام پرمائی کلا چه محکم شی نبدی وقت که ده شریر شیطانا نخوری نقواره در نتختی نقصان و ترسی ده پا دیر تیم که ماشومان کورو نتن نباسی باری ما پریدوی سارویم ننباس یا سند چه نوی نیست نبی علیہ السلام داسه وی زمون گوستاس په لاخو کې باز خلکو داخې دی وای په دې ټیم کې د محکم غریبانان نازي په بلو باندې ناش محکم غریبانان شاته وی د مړو روحونت وای هغه راځي او د تناسي وږي او څغواړي بیا پکې څوک ډوډۍ ورکې دا وای په نوم باندې څوک څه کوي څوک څه کوي لدار نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حدیث نه دی ولټل نبی علیہ السلام وی دروازه بند کړي شیطانان نازي دی وینا روار ارواح راځي د نیکان نو هغه شیطانانو ته دی ارواح د نیکان وای او هغه راځي په بلو باندې ناش لپدې باندې عمل کول غواړي چې کله ماقام شي چې انسان خپل هغه دروازه بندي او په بسم الله سره بندول غواړي بلکې حدیث کې راځي چې کور کې بلو کېم کولاو نه پرې د برابر په شیګ دی په کال کې او شپه داسې ده چې پای کې مرزونه راځي راغورځي د برنه کوم لوکه چې کولای پای کې وغورځي در دې وجنه لوکه پټول پکار او کو سره نینو کم از کم یو لرګې فکر او بسم الله پیو بس در شر دا تیارې نه کله چې تیر وړم تیار شکل راو غوړيږي په تیار کې هر قسمه شر راوځي نقصانی مار راوځي لړم راوځي داکوان راوځي دارنګه په دې دور کې در الله رب عزت نافرمان اغه جازو نرو چتکریو په کور ته بمبارونه له پناه د الله نه وغواړه د وخت نه چې الله رب عزت تر دغه شریرانو نه د دغه بدمعشان له مال پناه راک ومن شر النفاثات في العقد او دا شر د بګو کوونکو نه په غوټه کې دا خو په نبی السلام جادو شو مخې ویل شو د دې ورنه دا ویل اغه پکونه کړیو کنه غټه تړلې و پاغي باندې دمونه ویلی او غټه ول ورکلی دلته وای اصل کې من شر النفاسات معنا من شر نفوس النفاسات د شر دا غنفسونو ان نفاساتونه دا غینه پناه غوړ په لوقات په غټو کې دا جادوګر شکل ان سیر کې یو دارنګي اتارو سورسېغه لوټه ورکې او بیا په هغې باندې چوه کوي هغې ته اشاره ده او په نبی علیه السلام یې دغه رنګې کړي او هر دور کې دا رنګې کوي ډېر وجنه علما وایي چې هر قسمه بند اگر چې په هغې باندې شرعي دم ویلی شي جایز هغه نه دي استعمالول په کار مکروه دي ځان ته ساتل په کار دي لکه دې سره د هغې څه ناڅه مناسبت راځي نو د دې نه ځان ساتل په کار دي چې سړی بندونه غاړې ته اچلي یا لاسونه دیر علاقه که داری واجی دا بندون من دونه غاره تارت بل دی زگن که که یو مجازی معنی چا کرده و آقا دا چه مقصد دی داره چه الله رب عزت من پناه غارم دا آقا شر دا آقا نده نپوس و دا نپاسات و نسنگ چه آقای پا مجلسونو که لگه یا دارنگی زمان خلاف خبریو که لکه دی دور که دا میردی والا دا د مجاهدینو په خلاف باندې قسمه قسم پروپاګاندا خوري کله یو پروپاګاندا او کله بل کله وې دادي سری کله وې دادي سری خپل باندې دنیا ورانه کې دا ظالمان تاسو نه ظلمونه شروع کړي پدې فلسطین کې څو نه ظلمونه وکړل زنانا ما شومان په ای باندې بمبارونه کړل د پاکستان څو نه ظلمونه وکړل کورونه وشتل مدارس وران کړل جمعهتونه شهیدان دارنګ علماء شهیدان کړل داس شهیدان کړل علماء چې دا غو نه سترګې ویستل او راځل خلکو ولیدل دارنګې اجازه نه راوړته د هلیکاپټرونه هغې په باره کې چا څه ونه ویل چې دی دو ظلم وکړو او بله ورځ د هغه جامع حفصه باندې هغه څه یلغار شروع کړی وو زنانه غریبانان یې راسارې کړی او دی نور وس نه کوي خپله خو بېغیرته دي د امریکې غلامان دي لیکن زنانه هغې باندې ورل او دارنګې مدرسې وله ګډه وړه نو ر داسې خلکو نه چې هغې د مجاهدینو خلاف په میډیا باندې لګي چېرې مجاهدینو دا وکړه هغې د داسې خلکو د شر نه پناه وغواړ ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د کینګر نه کله چې سار د کینې وکي دا ډېر خطرناک کار دی یو سړی صبر ناقه کینه کول او حسد کول دلته وایي اذا حسد معنی کله چې یو انسان کینه کوي خو پټه ده دا نقصان نه کوي خو چې کله احکاره کړي نو بیا یعنې ژبه هم د هغه په خلاف شروع کړي غیبت یې شروع کړي او لاسونه هم د هغه په خلاف استعمالوي سترګې هم د هغه په خلاف نه ده بیا نقصان او دا حسد داسې دی حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي د انسان دا نیکۍ داسې خوري لکه وچ لرګي چې ورته وراچ ختمه یې دله حسد باندې څه پیدا چاته نه رسي اسې خپل ځان بس سوځي او حسد دونه خطرناکه ګناه د دې په باره کې راځي چې اول دا چې شو اسمانونو کې شیطان کړی وه حسد یې کړی وو د چا سره د آدم علیه السلام سره د هغه بدبخته شو ټول عمر د حسد په وجه دنیا کې قابل شو د حابل سره حسد وکړ غریب شهید ټول عمر د پاره هم بدبخته شو نو حاسد د هغه د حسد نه پناه غوښتل امام ابو حنیفه رحمه الله چې و په خپل دور کې ډېر حسد وسو خلکو کو یو کس ورته وویل حسد یې وسو دا ګندګي ورته یاده کړ انسان ویل دا به خوږی او که دغه به هسې بې عزتي وله کوله د هغه ورته ډېره په نرمه باندې په ښه طریقه باندې په ښه لهجه باندې جواب ورکړو ویل دا خوږی هسې تریوجن غونته کې دا هغه حیران شو ویل دا څنګه ویل دا داسې جبدې باندې دا مچان کینې که چېر درته دا ترخه وي نو بهیې نه خوړ نو ډېر ښایسته طریقې سره هغه له جواب ورکړو خو هغه حاسد و نو من شر حاسدین زه حسد حسد چې کله د یو چا سره شروع کړي نو که هغه بیا ډېر هم نیک سړی بیا به تا ته بدې ښکاري او نورو خلکو ته به هم سپکې نو د ډېر وجه نه دې صورت کې ردي سیزونو نه پناه یې غوښتلی شو خصوصا د موحد د پاره د مبلغ د پاره زوري دا او دارنګ د مجاهد د پاره چې هغه د ځان د پاره دا دعاګانې وغواړي بیا دې دور کې مجاهدین له ډېر زوري ځکه د هغې خو دښمنان ډېر دي هر قسم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دي توي سورة الناس دي دي نجدي سورة سرخي مناسبت دالي لن شالتا مسائب خادا خارجيو دا عدل تدي مسائب داخلي دا غينة تعوز دنه د انسان په بدن کې یو مصیبت ولګي چې هغه دینی مصیبت دا غنه وشه کوم د دې صورت کې تعوذ هغه ذکر کې دارنګ مخکې د سیر او د حسد استعاذه دا غنه ذکر شه د بدې کې استعاذه رمن شاده دوه ذکر کې چې هغه وسواس داور صورت او امر په تعوذ سره د شر د وسواس نام خلاصې څو امر په تعوذ بر رب او درې صفتونه د الله ذکر کړي رب دې دارنګې ملک دې او دارنګې الٰه دې او دارنګې درې او صاحب د مستعاذ من هو ذکر کړي وسواس او دارنګې خناس او یوسوس په صدور الناس بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان او خاص مهربان له شروع کوم زره دې صورت قل اعوذ برب الناس ويا زپنا غړم پر رب د خلکو باندې رب الناس دار تربیت نقصله شوه حاصل دار انسان پیدا کی بیا تربیت کیان پالن کی او دارنگ د پالن پسیزن کی اللہ رب عزت سرا تا چیں چل اللہ ڈوڑے در کول و سر پک نہ ون مڑے دے ورس کول دے تو ویلے کی گراب چل اللہ رب عزت دا کار کی پیدا دی کی د پالن شزن اللہ پیدا کی او دارنگ بیا پای کی اثر وا چیں او یا ز پنا غولم پر عبد مخلوق بانی ملک الناس دارنگی په مالک او د خلکو باندې دار ملک نما خوځ دې ملوکیت ویل شي تسلط ته په تنظیم کول او حکم کول او پر یاد باندې تعدا هغه حکم دې د ملک دا واجب دی لپدې کې اشاره ده توحید په حکم او طاعت او تحلیل او دارنگی او تحریم حاصل دار چې الله رب عزت ته پیدا کړی نو داغه به منی قانون بل الله رب العزت تلک مخی چی ویلش ملکی اشاره شولا یعنی توحید پیل حکم تا چی تا بنی بسوک دا اللہ رب العزت حکم بمنی تو ملک بدا قانونی دا غیر اللہ قانون بنی اللہ و ایمان پیدا کرے تربیت دزی کومان و زمان قانون بمنی دانا چی تاو لخکل شیع جول کنی دا اسم لی والا پارلمان والا او هغه خپل قوانین جوړه قانون یاد الله جوړله خو ته ولا یو شورا جوړه که هغه ناپیس نوی قانون څوک نشي جوړولی کوم قانون چې الله جوړ کړی بس هغه کافي دی د هغې لپاره به ته شورا جوړې هغه به ناپیس دی خو دا چې دی جمهوریت او دا ټول د دې اسلام په خلاف باندې دی د دې وجنه خو څه جهاد هم روان چې الله رب العزت یې ختم کړي د ملکین ناس مانه څه واقدار د خلکو دی الہ الناس معبود د خلکو دی چا دا ویلی چې په دې کې درې حالات د انسان نه ته اشاره ده وړوکوالی دارنګې ځواني او بوډاوالی وړوکوالی کې انسان تربیت ته محتاج نو رب یې څه ذکر کړی او الناس کې اشاره د ځوانانو ته چې دغه وخت کې سینې ته زور راشي نو وایي زه پهلوان یم او دایم او دایم الله وایي نه ملک زه یم تاکي پهلواني نشته ما ته غاړه کېده او دارنگی کله چې سړی بوډا شي د داغه زور چې کوم دی ټول جبل لاړ شي به اکثر کنزل یو ورځ یو بری د الله رب العزت وی چې الہ الناس زستا الہ ما یا دوام زما ډیر ډیر ذکر کا ما شمال کې د انسان خو کې زور دارنگی په ځانه کې پسینه کې او په بوډاوالی کې به زور چې کوم دی ختم شي بس به الله الله کوي نو الله کا من شر الوسواس الخناس د شر دا وسوسې الخناس پټیدونکي نه دا چې کوم دی ذکر دی د مستعاذ منه او دارنګي درې اوصاف دي دا وسواس او دارنګي خناس او نور څه دي وسوسه سر کې پټ القا ته ویل کې په نفس کې د شر یا پټ اوازی کو خیر یو هغه ته الهام ویل کی او شر یو هغه ته وسوسه ویل کی هغه چاته چې غورځي یا په پوی غنور څوک پنه پوی دا کله د انسان د طرفه نم کېدلش او کله د پیران د هغه طرفه نم کېدلش دا هغه ذکر کوي د شر د وسوسه ال خناس پټې دن کنه خناس مبارک راځي دا رخرس نما خوځي په شابه نتل او پټېدل د ښکارا کېدل نرستو دا شیطان چې ده حدیث کې راځي ابن عباس یې فرمایي د انسان په دزله باندې ګوډه لګولې کله چې انسان ذکر کوي داته وتښتي او کله چې انسان د ذکر نه غافل شونه به ورته راشي به ناس یو بس وسوسه ورچ د سینې طرفه نه د دې ورځې نه کله چې مؤذن اذان کوي نو دا شیطان اذان چې واوري تښت او حدیث کې راځي ولا هو زرات اوازونه تی روانې شات او منډه وای یا خو به د اذان پسې ټوغې کوي او شور جوړ کړی چې وی نه ورم یادار چې دا په درون لګیږي برداشت نشي کولی لکه خره باندې چې درون پیټې ورته نه برداشت نشي کولی نه هوا تی روانه دنه هوا روانه او منډه وای کله چې دا انسان ځان ختم کې بیرته ولا راورس بیا ورته وسوسه ورات نو شیطان وسوسا چې خلق زی او راضی پټیږي او دارنګ ښکار کی الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسا چې په سینو د خلقو کې بس سینو د خلقو کې دی او مقصد داري ظاهره معنی مراد ده چې شیطان جن نه وینسي کوشش کوي چې وسوسه د انسان زړه دا ورورسي او هغه ته وسوسه ورات دوی مقصد داره چه دا ذکر دا محله و مراد نه حاله یعنی عقیده و ایمانیت دا مراد داره چه دا شیطان چه ده جنه و انسی دا عقیده پا باره که اول او دیر وسوسی انسان تا چه وراد چه دا کپر و دا شرک پا باره که انسان کوشش بدا که چرا دا کپیر شی مشرک شی او دارنگی کپر طرف تیرا که چه عقیده برباد که و خراب پی که نبیانو رامال تس پیدا بیا خس پیدا نور نور اعمال دا غیب وجه بانی باطل گردی دا دیر وجه نوی اللذی وسوسو پیسو دور الناس آغا چه وسوسیا چه پسی نو دا خلقو کی پسی نو دا خلقو کی وسوسا ورا چه من الجنت و الناس دا سینه دا غیر پاریو درشلی نور وسوسا خوزلکی ورا چه خوردی نوال رازی دا ترشل دا طرف انش کم دا وسوسا ورا چه پیسو دور الناس پسینو د خلقو کې من الجنه و الناس دا وسقسام د چې دا څوک څوک دی دا وسوسه ورات او دا څوک دی نو من الجنه دا پیریان نه دا دارنګ و الناس انسانان نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص په مدد دنم د الله تعالی چې عام مې ربانه او خاص مې ربانه شروع کوم زر دې صورت ټول صفاتونه خدای توب خاص الله دې چې رب د ټول مخلوق دې عام مې ربانه او خاص مې ربانه دې او اختیارمند دې اورز دې جزاء ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاص تعالی عبادت کوم او خاص تعالی مدد غواړم اهدنا الصراط المستقیم الله کلکی من کلاره برابر باندې صراط الذين الارض کسانو انعمت عليهم چتا انسان کړه پاغي باندې غیر المغضوب نن هغه کسان چې غضب شوه دي عليهم پاغي باندې ول الضالين ان الارض گمراهانو امين الله په ایمان خوشاله کوي په قران کریم درس دغه سر ته ورسید امون کوشش وکوم چې مختصر دغه شمرګرو ته تکلیف نه حالات هم داسې دغه نه دی وخت نه وخت وز دعا چې کوم دی د دعا په باره کې حدیثو کې راځي چې دا مخه عبادت ده د ټولو عبادتونو دا چې کوم دی مغز لمنګ او تاسو په دعا کې پوره توجه وکړه الله چې الله رب العزت تم څو وي الله رب العزت تعالی قادر دی کولای شي انبیاء علیهم السلام خپل ټول مشکلات په دعا باندې حل کړي نوح علیہ السلام باندې مشکل لاغله دعای کړی دا دارنګ ابراهیم علیہ السلام دعا کړی دا صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام څونه پیغمبران چې اکثر دعاګانې نقل دي ایوب علیہ السلام ټول پیغمبران دعاګانې کړی نو موږ او تاسو دعا طرف ته توجه بل دا هغه مجلس دی چې یو خوردی بارک راځي چې الله اشقا جلیسو د دې دا ناش کوم دی دا نه بدبخته کی الله پاک خامخه ماتي کوي او د دې د سمجلسونو په اخر کې اعلان کوي چې قوم وقور لکم بس تاسو کې تاسو سلام او تاسو ګناهونه په نیکو باندې بدل شي نو اوس موږ تاسو بلدار چې دا د سمجلس تراله چې یو حدیث کې راځي بعضی وخت کې مجاهدین یو ځای کې کوم دی جنگ کړي او غنیمت حاصل کړي د سې وخت یو سره راشي چې هغه یې جنگ مننه کوي او بس هغه سره شریک شي سوال کوي سوال دلته د سې کسانو شتره چې هغه مثلا مخکیم دی راغلی خنن راغلی دی او دلته د سې کسانو چې هغه ول نه وره تر اخره پورې ناس خو اجر دوړو ته ملاوي دانش ګند یو ته ملاوي کې در مخکنه ناس او بل سره له دته نه ملاوي اجر ټول ته ملاوي بل د ختم په ټیم کې الله رب العزت یو روایت کې راځي چې دعا قبليږي او دعا په خامخ الله قبلي یعنی دعاګانې خو ټول الله قبلي دي که زمونږ استاد شک نشي خو کله داسې چې الله رب عزت دنیا کې دعا قبوله کړي هغه استراف کړی شي، کله داسې وشي چې دنیا کې قبوله نه شي هغه وروسته شي آخرت طرف. یا دارنګې کله دنیا کې یو سړي ته مصیبت را روان وي هغه ته الله لرې کړي دعا په وجه باندې، نو دعا قبلېږي چې موږ او تاسو نا امیده نه شو چې دعا هم نه قبلېږي. نو موږ او تاسو په دعا کې الله رب عزت ته پوره توجه وکړو، الله یې قبلوي. بله دا زمونږ دعا اجتماعي دعا ده. اجتماعي معنی دا ده چې زمونږ د ټولې دنیا چې څونه انسانان د ټول لپاره خیر خواه وي، هغه که هر څوک هرې شعبې سره تعلق ساتي، هر ځای کې هغه که زمونږ خوا ته نږدې او که زمونږ نه لرې، موږ چې دعا غواړو ټول لپاره بیا غواړو انشاءالله. اوس دا چې موږ انسانان یو کېدای شي زمونږ نه په ځینې ځای کې هېر وشي یا څوک یاد نه کړو، دا هغه زړه دا نه راځي، ځکه چې موږ ما ته ویل اجتماعي دعا داسې تنگ نظرین په دعا کې نشته دی. د الله رب عزت کولا او جنت دی د چا په دغه باندې زمونږ د ورتلو باندې د چا په ورتلو زمونږ جنت نه کوله دغه کېږي دا تنګېږي. نو ټولو لپاره موږ دعاګانې غواړو، او چې دا دنیا کې څونه مخلوق دی سره د کافرو پورې دا الله جنت ته بوجه ایمان او ته نصیب کړي زمونږ نه به څه کړم، د الله نعمتونه ډېر. نو زمونږ دعا به اجتماعي د هر چا لپاره کوو، خو که چېرته زمونږ فکر وشي او کوم څوک پکې یاد نه شي نو هغه خفه کېږي نه، چېرې زه خو یاد نه شولم، نو دعا به الله ربالعزت طرف ته متوجه کېږو. یو خو دا ده چې زمونږ استاسې نسبت د دې ځي سره دی، اول د دې خلکو لپاره دعا کول غواړي چې د چا په ځای کې دا خدمت شوی د قرآن کریم درس شوی، اول به موږ کوشش کوو ډېر خلکو لپاره دعا وکړی شي. بله دا ده چې کوم چا دا زمونږ دا پروګرام چې کوم دی اوس کېږي، مثلا د دې پېم دا چا کړی دی او خو اوس نشته دی، د هغې لپاره به دعا کوو چې دا یو صدقه جاریه هغه وروسته پرېښي ده او دا خلکو ته ډېره پیدا ورکړي. دارنګې موږ د چا نه تربیت اخیستی دی هغې دپاره به دعاګانې کړو، زمونږ استادان شته دی په دې دعو کې، جهادي استادان هم شته دی، زمونږ دیني د علمونو استادان هم شته. دارنګې موږ پیدا شوي رچانو مور او پلار لرو، د هغې لپاره دعاګانې کړو. او دارنګې په موږ باندې احسانات خلکو کړي لکه فقهاو هغې چې کوم دی مسایل لستلي دي، محدثینو حدیث موږ ته رارسولي، مفسرینو موږ ته تفسیرونه رارسولي دي، دارنګې قاریانو قراتونه رارسولي دي، ټولو په موږ احسان کړی دی، ټول له به دعاګانې غواړو. یعنی دا ټول زمونږ استاسو محسنین او منعمین دي. دې وجنه حدیث کې راځي چې څوک د مخلوق شکر ادا نه کړي در الله شکر نشي ادا کولی. چې موږ دې حد ته رارسېدلي یو، دا یو چا په محنتونو رارسېدلي، داسې په خپله نه وو رارسېدلي چې یو سړی په خپله ګنې داسې یو مقام ته ورسېږي. د دې ټول مخلوق دپاره انشاءالله دعا کوو، د الله رب عزت ته توجه کړي، دا چې بیمارانو چټونه رالېږلي په لارو ډېرو کسانو وینا کړي، خو که موږ د یو کس نوم مالو نو هغه ګرانېږي. نو ډېرې وجه نه موږ اجتماعي هر مریض چې زمونږ یعنی آواز اوري او کونه اوري، هر څونه چې بس موږ له دعا کوو چې الله شفا نصیب کړي، الله صحت نصیب کړي، نو پوره توجه سره الله ته متوجه شي. اول دار چې موږ او تاسو د الله پاک صفات بیان کړي حمد ویو، د هغې نه وروسته نبی علیه السلام باندې درود او بیا به دعا کوو انشاءالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيته، يا أرحم الراحمين، ولا دينا إلا قضيته، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا مهربان وكريم ذات من ستا كلام دا غير درسكه، الله من كم زوري، الله زمون علم كم زوري دي، الله زمون عمل كم زوري دي، الله زمون إخلاص كم زوري دي، یا الله زمونږ مثال خدا سي دی لکه یو ماشوم اغا کر خرا کاږي لار یا استاد ته وي چې دا ما څنګه لیکل اغا ورته وي شاباس شاباس الله رب عزت موږ ستانه ستا شاباس یې غواړو الله موږ خو کمزوري یو اسی ګډوډ الله رب عزت زمون کارونه دي اعمال هم ګډوډ دي الله الله رب عزت خو ته په خپل دربار قبول او منظور وګرځ یا الله ته قبول او منظور وګرځوا یا الله ابراهیم علیه السلام ستا کور جوړ کو الله الله رب عزت اسماعیل علیه السلام ستا کور جوړ کو الله ډیر ښهستا عبادت وکړه ستا کور جوړ کو د ټول دنیا لپاره کعبه جوړ کړه او الله رب عزت اخر کې ته وی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك ملك لري الله رب العزت به او ته قبول کا زمون الله رب العزت همنګ دا غنه ډیر محتاج و الله الله دا درس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوا یا الله قبول او منظور وګرځوا یا الله رب العزت قبول او منظور وګرځوا الله زمون نه پیرازي شه الله کې مې غلطي نه رانه پکې شو الله رب العزت تم ماف الله مافم الله کم زیاته کم رانه شو الله مافم یا الله رب العزت زمون گناهونه معاف الله زمون گناهونه معاف الله زمون گناهونه معاف یا الله دا غمیش روانه د الله د رحمتونو والا د برکتونو والا د مغفرتونو والا میشتا الله رب العزت د ایتاق من النار والا ریشتا الله رب العزت د دې میشت ټول برکات د نمونګه غواړو الله رحمتونه د نغواړو الله مغفرت د نغواړو الله ایتاق من النار د نغواړو الله الله زمو مبارک پیسلو الله دا پیسلو کا یا الله ټول عمر د پاره وکا یا الله ټول عمر د پاره وک یا الله رب العزت ته رب بدریان صحابه او د پاره دا پیسلو کلی وچ اعملو ما شئتم یا الله رب العزت ام ستا بندگان والله ته راضی کلی وی الله زمو نه راضی ش الله رب العزت من تم الله رب العزت ټول عمر د پاره مافي وک الله رب العزت ته مونږ ته بیا هغه رنګ توفیق را کسم چې بدرین صحابي او تور کړل والله څنګه چې تاغه تاسو توفیق ورکړل والله دا رنګ توفیق را ترات ای الله رب العزت ته زمونږ د مور او پلار مغفرت نصیب کا الله رب العزت دا ګناهونه معاف کا ای الله مور او پلار الله رب العزت دا ګناهونه معاف کا ای الله رب العزت زمونږ سره احسانات کړی ای الله رب العزت زمونږ سره احسانات کړی ای الله تا قران کریم کې ویلي ای الله رب العزت تا ویلي ولا تقل لهما اف وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله رب عزت ساره تويري شي پدي باندې رحم وکا لکه سم شریف وړو کال په مونږ باندې رحم کړی دی الله رب عزت ته پدي باندې رحم وکا دی په مونږ رحم کړی ولا تقل لهما اف الله تو اش دی ته نه اوفا کلمات مې الله رب عزت ته دا غي په باره کې مونږ ته وصیت کړو او بل والدين احسان يا الله رب عزت مونږ دا غي په باره کې ستنه مغفرت غواړو رب ستنه غواړو رب الله ما پکا الله ما پکا الله ما پکا الله خصوصا زمون مند ما پکا یا الله کو ما پکری دی الله درجات ول بینن الله درجات ول بینن الله درجات ول بینن کا الله رب العزت د دې مسجد والا د دې کو محله والا الله رب العزت استاد د کتاب ته ځای ورکړی استاد درس الله رب عزت دلته کی الله رب عزت دې ګناهونه معاف الله ګناهونه معاف الله گناهونه معاف الله گناهونه معاف کا الله رب عزت کورونو کې برکات نازل کا یا الله کورونو کې برکات نازل کا یا الله کورونو کې برکات نازل کا اے مهربان په اولاد کې برکات واچوا الله مالونو کې برکات واچوا الله رب عزت ول مالونو اولاد کې برکات واچوا الله رب عزت ستا کتاب لزی ورکلې یا الله یا الله ستا کتاب لزی ورکلې یا الله لته درس کې یا الله رب عزت دې کلی کې برکات نازل ک الله برکات پکې نازل ک یا الله دار افهم شوبا او دار افهم سوچ چا کړې دا فکر چې چا کړې د الله رب عزت دا غي قبر د نور نډکا یا الله خصوصا مولانا فضل الله سید چې هغه د انام پر خلکو باندې کړې د احسان دې خلکو باندې کړې الله پاک دا شهادت لا شهادت قبول کړ الله دې خسته ویلای یا الله دې ملي له رسول دا غي ته دې خلکو ته رسېږي را تي وب شهادت قبول کړ رب سفارت زمن د پاره سفارشان وګرځوره یا الله استاد ورته ټوټي ټوټي درغلې یا رب څه کې ست میران مورم استاد ورته درغلې نه مافي يا الله دا صدقه جارية ولا قبولك يا الله يا الله تي ولا قبولك ربا يا الله كم مرغري وصور سوق دي فكر كي الله دو طول غناهنا باك الله رو طول غناهنا باك الله رو طول غناهنا باك اي مهربان وكريم ذاتا يا الله رب العزت زمون دو استادانو غناهنا باك يا الله زمون دو استادانو غناهنا باك الله زمون گه روحاني تربيت کرے لے من کي قران خود لے الله الله مونږ ته استادین خود لري الله رب العزت خصوصا تذکر شیخ الله دا خبر د نور نډک یا الله رب العزت دا خبر د نور نډک یا الله رب العزت ته پر رحم وک یا الله رب العزت دا خبر د نور نډک الله په امت باندې احسان کړي یا الله رب العزت دا زمونږ مونږین دی الله زمونږ سنین دی الله الله دې رسانه زمونږ سکل الله قران کریم باغه مقصد منی پویا کړي والله زمون په لاس کې قران نه کړی دی الله الله ته په احسان وکړه الله قبر یې ګولو ولزاد یا الله دا غي شاګردان چې ستاره دین مهنت یې ډیر کړی الله رب العزت دا غي قبرونه الله ګولي ګرځار کوم ژوند یې الله په صحیح لار باندې په صحیح دین باندې الله رب العزت هغه استعمال یا الله رب العزت چا چې ستاره دین مهنت کړی مجاهدین یا الله رب العزت په دین زیاده او کې مولا عمر یا الله ډیر اولیا قربانی ورکړل الله خلکو بل زلونه راځند کړل الله یا الله رب العزت په دغه قبر د نور نډک الله رب العزت په دغه قبر د نور نډک یا الله رب العزت په دغه قبر د نور نډک یا الله شیخ اسامش الله دغه قبرونو نور نډک یا الله رب العزت په دغه قبرونو نور نډک یا الله جمهوریت په اواز سمون ته جمهوریت د باطل وال اواز سمون ته کړی سو محمد الله رب العزت تدا هغه مغفرت وکا الله خبر د نور نه ډکا یا الله رب عزت په رحم وکا یا الله رب عزت په رحم وکا یا الله څونه زمون غنیرات تیر شوی دي الله رب عزت ستا د دین د پر الله رب عزت قربانی شوی دي شهیدان شوی دي یا الله رب عزت دا ټول شهادتونه قبول ک الله دا ټول شهادتونه قبول ک یا الله دا ټول شهادتونه قبول ک یا الله رب عزت ته د مهاجرینو گناهونه معاف کا الله ترانسور گناهونه معاف کا یا الله رب العزت ترانسور گناهونه معاف کا یا الله ستا پیغمبر ورته یا الله مغفر الانصار یا الله رب العزت انصار ته مغفرت وکا او به ولی ابناء الانصار دا زامن ته ول مغفرت وکا الله زامن زامن ته ول مغفرت وکا یا الله رب العزت انصار ته مغفرت وکا الله رب العزت ته ورته مغفرت وکا الله مشکلات حل کا الله زمون مشکلات حل کړي ته ول مشکلات حل کا الله رب عزت ته راضیش الله رب عزت ته راضیش یا الله رب عزت کو زمون سره لخ لخ کړي الله ته سره ډیر وک الله ته سره ډیر یا الله خصوصا دې کې دا درس یا الله رب عزت ته دې په بدل کې ورته الله رب عزت داسې مقامات په جنت کې ورکړي چې الله رب عزت شاغي تخلق وبسکي یا الله رب عزت بهترین مقامات ورته ورکړي یا الله رب عزت بهترین مقامات ورته ورکړي یا مهربان او کریم ذاته چا چې ستاره دین مهنت کړي په هر دور کې کړي په هر شکل او شعبه کې کړي یا الله د درس په شکل کې کړي الله رب عزت د مدرسې په شکل کې کړي یا الله د دعوت د تبلیغ په شکل کې کړي الله رب عزت خصوصا مولانا علی اس رحم الله په دې دور کې مهنت کړي الله رب عزت تدا قبر د نور نه ډک الله رب عزت او د دعوت الله رب عزت په صحیح نه حج باندې راوستل کو صحیح طریقې باندې الله رب عزت چې د الله رب عزت دین چې ګم دی ټول دنیا ته په صحیح طریقې سره کور سول شي الله رب عزت یا الله رب عزت تداغی قبرونه د نور نه ډک یا الله رب العزت فقها او کم مهنتونه کړی د الله محدثین او کم مهنتونه کړی الله مورخین او کم مهنتونه کړی الله رب العزت نور علما او یا الله د فقه علما او یا الله رب العزت نه د صرف د ټول دین د لپاره خدمتونه کړی الله رب العزت ته راضیش الله ته راضیش الله رب العزت د دین د هغه خزیره باندې مون تر رسیدل الله قرا او کم تکلیفونه برداشت کړی د الله رب العزت هغه کم مهنتونه کړی الله ته راضیش یا الله چې جهادونه کړی الله رب عزت دا غي جهادونه قبول کا یا الله رب عزت دا غي جهادونه قبول کا یا الله صحابه کرام ستاره دین د پاره ډیر قربانیان ورته الله مونږ ته دین دا ورسو الله رب عزت خدا غی ناراضی او افغانستان ناراضی دی الله رب عزت خلل مقامات ورته ورک او دا غی سره مونږ مرګری یا الله دا غی سره مونږ مرګری یا الله رب عزت دا غی سره مونږ مرګری یا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ د دعا محتاج نه دی یا الله رب عزت مونږ ته درود ویری دی الله رب عزت زموږ د طرف نه پاغي باندې هزار بار الله رب عزت درود اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين اي مهربان وكريم ذاتا استاد دربار تم لا سن او شتلی الله من ستا گونانگار بندگانی والله الله سن رحم غواړو الله سن رحم غواړو یا الله رب عزت دا درس چاورې دلې یا الله رب عزت هر ذکر چاورې دلې یا الله دلته ناس یا الله کورونو کې زنانا وری یا الله ماشومان یوری یا الله بډاګان یوری یا الله په بیرون ممالک کې الله رب عزت دې درس خلقو خپل وختونه وقف کړی والله یا الله خلکارونه او تفریح والله الله رب العزت استاری قران ته ټیم ورکړل والله رب العزت یا الله او هغه د دې لپاره الله رب العزت دنیا پریشونی الله ته د عزت وکا الله رضا غناهونه معاف کا یا الله رب العزت ته ورته حلال رزق ورکا الله رب العزت حرام رزق نه وساته او الله رب العزت برکات ورته ورکا چې ستا کلام ته وخت ورکړل الله رب العزت خپل کارونه او تکریشي یا الله رب العزت هغه ته حلال رزق ور الله برکات ورته ورکا پر رزق الله دنیا و اخرت کې سکا الله چې دنیا او اخرت کې وزلوا الله رب العزت تیر دین د پاره استعمال کا یا الله تیر دین د پاره استعمال کا اے مهربان او کریم ذات کوم کورونو کې زنانه وریدل الله رب العزت دا ګناهونه معاف الله ګناهونه معاف کا الله ګناهونه معاف کا الله زنانه خو کمزور خلق دی الله رب العزت یا الله رب عزت گناہوں میں معاف اللہ گناہوں میں معاف یا الله رب عزت کمی بیماریاں یا الله رب عزت چا چمتا شکایت کله چ گناہ او بیماری دا دوار لو واڑی الله رب عزت مو خو کمزوری الله رب عزت مو خو دعا په طریقه باندې نه پویو الله رب عزت داغی چ کمی بیماری دا الله بغیر دواینه ولا حق الله بغیر دواینه ولا حق یا الله رب عزت بغیر دواینه حق اے مهربان او کریم ذات الله رب عزت ته خو دواینه محتاج نه یا الله ته خو ډاکټر محتاج نه یا الله رب عزت خدا څخه کول کې یا الله ایوب علیه الصلاه والسلام راتلس کال نه بعد بیماری نه روح کو یا الله رب عزت زموږ د کال او د دوه کال بیماری روغول شي یا الله دغه بیماران بیمارانی فیک یا الله بیمارانی فیکا یا الله رب العزت په موږ باندې هغه اعتماد کوي الله زموږ نه مطالبه کوي او الله رب العزت ممکن نور سنې خوستا کلام موه الله رب العزت ستا کلام کې ډیر برکات دي یا الله دا خو برکتی کلام دی یا الله دا خو ډیر برکتی کلام دی الله رب العزت دې خو خلکو ژوندۍ عبادت کړي خو چې څوک توجه کړي یا الله د مکی ژوندۍ بدل کړي والله چای کې ډاکوان شراب سپاره او ستارو الله رب عزت داغی نے میرے شیت تہجد کون کی جوڑ کر اللہ انقلاب کرا اس یا اللہ رب عزت بھائی کے قسم قسم یعنی خلق پیدا شو آگے کے امیرا پیدا شو خلفا تو کہ اللہ پیدا کر یا اللہ رب عزت اللہ عظیم شان کتاب دے دیکھ وجہ اللہ رب عزت من کوئی یا اللہ رب عزت تے آگا بیماریں نہیں فیک یا اللہ تی بیماریں نہیں فیکا یا اللہ تی بیماریں نہیں فیکا یا اللہ رب عزت او کو بیان تا تے انسان گرانی استاو سره محبت الله رب عزت ام دغره کی بیماری کی ساته لکه یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت کو چې ما باندې بیماری ده دعا را لوکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو کړه خو کای صبر وکړه جنت ورته به ملایي او کنه دعا بل لوک مخه بشم زنانه ول بس ما جنت ته کار دی او د دنیا خکیدن منې پکا دعا را لوکا چې الله را جنت را کی او بس دې باندې بس صبر کوم خدونه ورته یا چیرې زما کله وګرځېګم نه ما وجود په پدې کېږي هغه دواره له کوم څه په پدې کېږي نبی رسول الله دغه دعا وکړه او دا رنګه بل دعا یو تورن په شدا بیماری کې لاړ الله رب عزت کو تا ته په بیماری کې انسان محبوبي او تا ته خو کې الله رب عزت دا پر یاد تا ته خو کې الله او تی نوروغه الله ظاهری په دنیا کې نو الله صبر ته جوړ الله به او صبر په خپل بیماری باندې ورکا الله رب عزت به او خپل بیماری باندې صبر یا الله رب عزت ته زمونږ په حال باندې رحم وکړه الله رب عزت زمونږ په حال باندې رحم وکړه الله زمونږ ګناهونه معاف کړه الله زمونږ ګناهونه معاف کړه یا الله دا بهترین مېش سروانه ده یا الله عزتمن د مېش سروانه ده یا الله رب عزت ما فدل ولا مشت روان ده الله من ماك یا الله ټول عمر ده فار ماك یا الله رب عزت یا الله رب عزت من توبه الله من ګنګاری خطوبه غاری وربا ګنګاری خطوبه غاری وربا یا الله یا الله رب عزت من ستان ستا کرم غوړ الله یا الله عدل را سمک والله کرم را سروک الله کرم را بارك الله رب عزت بس سخادا الله سخر بني وكا يلا قعد شهم من مجرماني والله رب عزت عاده تنجيني والله رب عزت بس من سر كرمك الله من سر احسانك الله غناهنا معك الله غناهنا معك يا الله رب عزت ادي امت غناهنا معك يا الله رب عزت ادي امت حال بني رحمك يا الله یا الله دی امت حال باندې رحم وک یا الله ډیر ګناهونه روان دي الله جناونه روان دي شرابونه سکل کی یا الله رب عزت ستانه فرمانه کی یا الله رب عزت دا دین خدا سينه والله دا خو دې قربانو باندې راغلی یا الله د صحابه کرامو په دور کې یو زنانه دا غینه بدکاری شوی دا نبی علیہ السلام ته راځي طاهر نیا رسول الله و ما پاک صلی الله پیغمبره فلزان په خپل باندې وړاندې کوي نبی علیہ السلام دا غینه توجه واړی او ورته طاهر نیا رسول الله ما پاک دا غی ګناه هغه نشي سرولې دا یو وخت چې اسنه چې په دې نمخې مخکې مړه شم او د نبی علیہ السلام ته ویل الله د الله پیغمبره ما پاک په دې دوه کې الله د نبی رسول الله صلوات و سلام ته ترکو خلاف او الله رب عزت الساخلا کی یا الله رب عزت شنو شراب سل کی زناونه کول کی الله رب عزت چې پنچا دا ومن زمانه ګناو هغه مخکې کېده شریعت ته چې سال دربار ته الله شنو چت نه کړ چې الله رب عزت ما ګناو یا الله رب عزت شادامونه وی چې الله رب عزت ما ما لا شنو به ته چت نه یا الله رب عزت زمون په حال رحم الله زمون په حال باندې رحم الله زمون په حال باندې رحم یا الله زمون په حال باندې رحم یا الله خصوصا دا مرتد خلق یا الله دا کافر خلق چې مسلمانانو د مجاهدینو په خلاف دي الله رب عزت غیر شرعي نظامونه روان کړی دي یا الله رب عزت دې ته شکست ور یا الله دې ته شکست ور یا الله رب عزت صحیح نظام راواله یا الله صحیح نظام د فار قربانی نه وشه یا الله قربانی نه ولوش یا الله رب عزت زمو خدیر شهیدان شوربا یا الله زمو روزان شهیدان کی یا الله صادین د فار شهیدان کی یا الله رب عزت مون ته کورونو کې کون دی پاتې دی الله یا الله ایتمان نه انده پاتې دی الله رب عزت یا الله رب عزت دا کون دو فریادونه ته وګور الله یا الله یا الله یا الله یا الله زمږ دا کوټه کوټه نشته جوړي یا الله پاره کوڅه کې میتي وانه دی نو چې نظر په لګي کته وګورو وسمه کېږي الله دې سال وبست کې کې چې څو څو کورم زلم په در و کې راوا په کېبل در و لري سر تور سر وسم کې یا الله دا قرباني دې سر دې نه پاره وشي وسه راول راوا یا الله وسیر اول یا الله شریف زمرا یا الله زوږ دغه کوډه ته تسلی ورکړه نو خور تسلی دی وربا نو شو ورکوله تسلی یا الله ته ورله تسلی ورکړه یا الله دغه کوډه ته تسلی ورکړه الله یا الله برو می دلت سری ور کا بچی شی ور شوی دی جاڑی ربا بڑے گانی دی جاڑی ربا موږ به ساده شو ملاوې درې جوړي یاره برداشت شو کولای چې وسه ملاوې شو جوړي زړونه تسلي وکړه با ربه زړونه تسلي وکړه با یاره به خو پریشان شو ډیر ربه یا الله خو به دې خوشحاله یو چې ستا د دین لپاره کړی یا الله ستا د دین لپاره دی یا الله ستا پیغمبر وایي کوته راباندې غصه دې د خیر دی یا الله ته زموږ د راځي شه نو ستا اسلامي نظام راوله نو یا الله راوله یا الله زموږ د جوارات خزانه د قربان کړو الله یا الله پیدایان یو د لیدنه نور پته شي یا الله یا الله په ځان پسې بارو ته تلل ده به د دې ته ځان وړاندې کړو به نور نظام شرعي راول الله یا الله صحیح نظام راول اسلامي نظام راول الله یا الله غ نظام راول چې عمر زیر هو برشکی ګرځي د خلکو خیر خبر بیا خسر الله غو بو په بد باش راو دې دې په کورو نه بمبار کړي الله الله دې شپ کورو نه بمبار کړي په جازو یا الله نو دا فریاد ته قبول کړه روزه دربا روزه دربا او غره دې اشر دربا فریاد نو قبول کړه بابا الله زموږ د وس له خبره ونه وځي ربا یا الله فریاد نو قبول کړه الله روزه دې ولې روزه ساده دي ستو روټي در خوړې وبم درې سکلي الله یا الله ستار وکړه بابا دې کړه دربا د دې زموږ دعا قبول کړه یا ربا اخر قبول کړه د څو پر ور دې بدو شهر د لاندې ژوندۍ تیر اور یا الله زموږ بچی نه خبره د شپې په کوټه راولې دې ربا تاسو کافر بشبار په بارکې وې زل بو او د تسئله د کافر د بشبار ته پوسکل الله زموږ دې وکړم نو جن په دنیا کو غواړي د ته پوسو کرم یا الله وني سره بدمعاشان دبا یا الله دا بدمعاشان وني سره با یا الله بدمعاشي کړی نو توغه و بغو یا الله توغیان کړی الله زيته کړی الله یا الله زموږ بشبان زموږ زنانه شهیدان کړی الله زموږ کورونه شهیدان کړی الله زموږ مدارس شهیدان کړی الله الله زموږ جماعتونه شهیدان کړی ربا یا الله تی نور ونیس را ظالمان یا الله نوری ونیس یا الله رب العزت تی ونیس یا الله څنګه چې تا پیراون ونیو الله دی ونیس یا الله څنګه چې عادیان او سعودیان نیولی الله دی ونیس یا الله څنګه چې تا قارون پزمه کرا ته الله دین پیرا کاګه یا الله پزمه کرا کاګه یا الله تکبر ختم کا یا الله رب عزت را تکبر ختم کا یا الله ته تار پتار کا یا الله ته ذلیل کا یا الله ته تسنس کا یا الله ته امریکا تبا کا یا الله ته يهود تبا کا یا الله داغي حوارین تبا کا یا الله د غزې د مجاهد مسلمانانو الله مرسته وک الله داغي فریاد قبول کا الله الله زمون غوسن رسیږي چل تلل شه الله رب عزت ډیر ظلمونو سروان یا الله دا غیر زنانه وسر ظلم نه روان دي یا الله دا غیر ماشومان وسر ظلم نه روان دي یا الله رب عزت دا بدمعاشان مونږ صلی یا الله دا يهود ني صلی یا الله رب عزت ته ذلیلک یا الله پزمکو نه نباس یا الله دا طاقتونه وبکا یا الله دا طاقتونه به دا استعمال یا الله رب عزت امریکا تباک یا الله امریکا تباک یا الله دا غیر حوارین تباک یا الله د پاکستان فوج الله ذلیل کا یا الله رسوای کا یا الله شرمنده کا یا الله رب العزت د دې مشران تباہ و برباد وګرځوا یا الله رب العزت فزلوډو کې راو بچوا یا الله د دې روجې نورسته نیس نابود کا یا الله ته پر مجاهدین الله سن الله رب عزت ور د برک یا الله ته پر دې مردکی ور حلال کا یا الله رب عزت داغ سرنه پکټ کا یا الله رب العزت داغ زلونو کې راو بچوا یا الله داغ زلونو کې راو بچوا یا الله زمنګ د تشکیل د مرګرو حفاظت او مدد وک یا الله نصرت وک یا الله نصرت وک یا الله نصرت وک یا الله بار بار مطالبه کی یا الله رب العزت نصرت وک یا الله رب العزت داغي مدد وک الله دشمن په مقابل کې مضبوط کا دشمن داغي په مقابل کې ذلیل او رسوا کا یا الله رب العزت تر زره په پاکستان کې صحیح نظام راواله یا الله دغه نظام بدل کا یا الله دغه نظام بدل کا یا الله رب العزت زمون مشران ته داسې توفیق ورکړي چې صحیح نظام په کراولي یا الله چې شرعي نظام په کراولي یا الله چې شرعي نظام په کراولي یا الله سنه چې قربانې نیوشي او دا غیر سنه نتیجه غلط راونوځي یا الله بنی اسرائیل ته موسی علیه السلام ویل عسى ربکم ایهلک عدوکم ویستخلبکم فی الارض فینظر کیف تعملون الله رب عزت بساس د دشمنو کې د شتبه کې حضور تاسو سره څه عمل کړ دا الله رب العزت فتح راولی د فتح نرست الله رب العزت ته صحیح نظام پکې راواله الله صحیح نظام پکې راواله یا الله نور ملکونو په شاته نظامونه پکې مراواله الله صحیح نظام پکې راواله یا الله شرعي نظام پکې راواله یا الله افغانستان کې صحیح نظام راواله یا الله شرعي نظام پکې راواله یا الله دې مشران ته کوم مشکلات متوجه دي ختمې کا یا الله ختمې کا یا الله ختم کا یا الله دې مشرانو حفاظت وکا یا الله مدد وکا یا الله نصرت وکا یا الله خصوصا زموږ د تحریک د مفتی صاحب نور ولی الله حفاظت وک الله مدد وک الله نصرت وک الله رب عزت تستر دین د پر صحیح استعمال یا الله په صحیح طریقه استعمال الله رب عزت تو سر مدد وک الله د رهبری شورا حفاظت او مدد وک الله د دشمنانو سرګون الله رب عزت محفوظ کا یا د دشمنانو مکیدون او تدبیرونه محفوظ کا یا الله زمونږ د نظم څونه مشران دی الله یا الله کو د هر ولایت مشران دی یا کو جنون مشران دی الله رب عزت الله ټول حفاظت او مدد وک الله کو زمونږ کشران دی د حفاظت او مدد وک یا الله د حفاظت او مدد وک یا الله یا رب زمون په جیلونو کې مرګری دی الله رب العزت په جیلونو کې زمون مرګری دی یا الله زمون د سنگر مرګری دی یا الله رب العزت زمون د منډه مرګری دی الله په جیلونو کې سار دی الله رب العزت غرا خوش یا الله را خوشی کا یا الله رب العزت را خوشی کا یا الله را خوشی کا یا الله د مخلوق په غلامی کې ورغلی یا الله ظلمونه وسره کې یا الله یا الله رب العزت داغي حالت ټول مخلوقین یا الله رب العزت کم ظلمونه چې د ظالمانو کوي یا الله پاکستان په وچ کم ظلمونه کوي یا الله رب العزت د ظالمانو په پنج نه زړه تر زړه زمونږ د مرګري را خوش یا الله زړه تر زړه را خوش کا یا الله زړه تر زړه را خوش کا یا الله رب العزت داسې پزاره ول ک افغانستان کې چراغلی یا الله رب العزت داسې پزاره ول څنګه افغانستان کې رالو او قیدیان نه خوش الله رب العزت زمونږ د مرګري را خوش یا الله زمونږ طرف ته الله نظر دی یا الله من طرف ته نظر دی یا الله را دعا د غیب حق قبول وک یا الله را دعا د غیب حق قبول وک یا الله رب العزت د غجیدان د غلامی آزاد ک الله یا الله د غلامی نه آزاد ک الله یا الله ته خپل غلامی تر آزاد یا الله رب العزت ته زمون ناراضش الله زمون ناراضش یا الله رب العزت من کمزور ستا محتاج بندگانو یا الله عجز بندگانو یا الله رب العزت ډیر کمزور الله رب العزت ستا حق مشاهده کوله یا الله نبی علیہ الصلات والسلام ستا بهترین پیغمبر دی سجده کې پروت دی اللهم لا وسی سنا علیک انت کما سنا تعالی نفسک اغه وستا شان مناسب دي بند نشم کوله ستا الله مو خو هیڅکله نش کوله مو خو ډیر کمزور والله رب العزت خو ته زورور ذاتي یا الله ترحیم ذاتي یا الله تکریم ذاتي یا الله رب العزت ستا دربار ته بار بار مونږه یا کو الله ستانه بار بار دا غوړ الله رب عزت زمو په الله مو الله گناهونه ماف الله گناهونه ماف یا الله په دې روزه کې ماف کا یا الله په دې روزه کې ماف کا یا الله رب عزت ته دې روزه خیرت او برکات الله رب عزت مونږ تراک یا الله تل قدر کو تیر شوی الله کوم عبادت ته کې کړي منزور کا او قران روان الله رب عزت پر پاسې توفیق راکا د قیام توفیق را تراک الله رب عزت یا الله ستا دربار ته ملا سنو چت کری دی الله یا الله رب العزت تعالی ته دا ویلی و اذا سالك عبادي عني فاني قريب نبی علیہ السلام فر ویلی په قران کریم کې کدا خلق ستانه زمانه ست زما په پاکستان ته بوس کین اور ته وزن دین ای زمون غنیز دی ربا ای زمون غنیز دی ربا زمون گناهونه ماپ ی الله زمون گناهونه ماپ ی الله زمون د دنیا او د اخرت ذریات سرک الله زمون د دنیا او د اخرت ذریات سرک ی الله رب العزت د نبی له صلوات و سلام د حوض کوثر بو د غفلاس منوان وسکل د زنکدان د تکلیف نه الله رب العزت من مامون محفوظ کا الله رب العزت تبو د تله د تله د اعمال زمون درانه کا عمل نامه په خیل اسبان را کا الله جنت الفردوس من داخل کا الله رب العزت په اسانی سره الله رب العزت من جنت الفردوس داخل کا انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین سره زمون مرګته را والا الله ستاره زو ستاره دار من تنصیب کا الله ر جنت ټول نعمتونه من ترا کا کوم نعمت نه الله رب العزت من محروم کا یا الله رب العزت زمون ناراضی شه یا الله زمون مور او پلار زمون رونه خويند یا الله دا ټول ګناه یا الله رشاد رونی الله رب العزت ما ماگانی الله رب العزت ټول گناهونه معاف یا الله رب العزت د خوند گناهونه معاف یا الله ټول خپلوان گناهونه معاف یا الله رب العزت سران گناهونه معاف د ستر گناهونه معاف ک الله الله رخواخ گناهونه معاف ک الله رخین گناهونه معاف ک الله رسندګان گناهونه معاف ک یا الله رب العزت عامل شدار گناهونه معاف ک یا الله آدم علیہ السلام نوال پر دے دور پر کو انسان گناہونه یا الله دا خلق گناہونه معاف ک چر دنیا نه تلی وڅو کنه دی پرشی الله او د غرنګ تعالی در غری دی الله رب العزت کو گناہونه کی الله رب العزت بسماتی الله مونږ ته سپارش کو مونږ ورته دعا کو الله رب العزت زمون مسلمانان دونه در غری دی الله رب العزت ته معاف یا الله رب العزت ته معاف یا الله رب العزت پدې دعا کې چې زمونږ نه کم کمې شوي کم کوتاهی نه شوي الله رب العزت هغه مړه تمام الله رب العزت هغه مړه تمام یا الله رب العزت کوم په دې جړا کې د دعا کې د جړا کلی دریام کلی الله تی په اخلاص باندې بدل تی په اخلاص باندې بدل کړه الله خیر کې موږ خپل نیت برابر او تی په اخلاص باندې یا الله زمونږ ټول اعمال بستا د رضا سبب وګرځو الله یا الله یا الله ټول اعمال ستر رضا سبب وګرځو الله یا الله قران کریم کې تاویل و اما السائل فلا تنهر سائل مرټي مونږ ته ویل الله رب العزت مستبندګان مونږ په هغه باندې سنا عمل کړي والله رب العزت مونږ خوستا سائل نه وسته د سوال کو والله لا سننه د پوچت کړي چې مونږ ونه رټي الله الله مونږ ونه رټي چې الله زمونږ د دعا قبول کړي په دنیا او د آخرت خیر را تراک الله یا الله رب العزت د دنیا او د آخرت خیرونه را تراک یا الله رب العزت اخر کې به چې چا دا درس اوریدلې په پیغمبر کوم کورونه کې زنه اوریدلې الله کوم مشکلات ورته الله دا غو امیدونه دی الله رب عزت امیدونه پوره دا زمونږ نو امیدونه دی الله دا امید پوره کو دعای الله رب عزت دا په حق قبول کړي یا الله رب عزت سوک چې په دې افهم کې چا تعاون کړي یا الله رب عزت کو هغه دی ویرو په تعاون کړي الله رب عزت ته دا غي سوچند ول ورته الله یا الله دچن ول ورته الله رب عزت به حساب ول ورته الله رب عزت یا الله دا غی ټول ذریات سره یا الله رب العزت دا خو صدقه جاریه ده الله رب العزت کو غی ته دعا ووم نشي الله رب العزت به هم ته تعجر ورکه یا الله چې پدې افم باندې څوک مسائل بیانې پدې باندې بیان کړي یا الله رب العزت چپ کی ور په مرګ لاغه ته اجر ملاويږي یا الله رب العزت بیا اجر خونه ده خو الله رب العزت مونږ ته دعا کو چې الله رب العزت ته دغه روپی په خپل دربار کې قبول او منزور وګرځوه او په هغه ورځ کې چې هغه سخت ورځ الله رب العزت ته ول په کار راواله یا الله ته ول په کار راواله یا الله رب العزت مزید د صدقه او الله رب العزت توفیق ورته ورک اخیره کې ټول اوریدونکو دا مطالبه کوم چې دا افهم دا نشریات چې کوم دي دا خامخاین خرچه دې باندې کې د ټول دا مطالبه شغې په دې کې خپل تعاون برپور وساتي ان شاء الله دا غیر فرمن دغه دواګانی کو الله رب العزت دا ټول ګناهونه معاف کړي یا الله رب العزت زمون راضی شه الله رب العزت زمون راضی شه یا الله رب العزت دا درس قران کریم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه یا الله رب العزت آئنده لپاره بار بار مونږ ته درسونه توفیق راکا الله رب العزت او د عمل توفیق راکا یا الله رب العزت کوم شاګردان چې دلته ناشې بیرون نرځک شناس الله رب العزت دا عمرونه کې برکات واچوه دا غي مالونه کې برکات واچوه الله دا غي کورونه کې برکات واچوه الله تعالی غي تفست علوم مرګ یا الله دا علوم مرته ورکې چې دا غي نه په خلکو ته ورسی الله رب العزت زمون ناراض شه یا الله رب العزت زمون ناراض شه یا الله رب العزت زمون ناراض شه څوک چې بده کې خدمت کوي الله رب العزت کم دی کې کارکون کې الله رب العزت دا ټول ذریات سر په ګناهونه معاف کړه الله رب العزت یا الله ډیر لې مهنت کې الله رب العزت یا الله رب العزت ګناهونه معاف کړه الله رب العزت ته راضی شه الله کورونو ذریات سرک الله رب العزت یا الله رب العزت کورونو ذریات سرک الله زمون ناراضش الله زمون ناراضش یا الله مختر دودیان او باس په داس حالات کې مو باس سره ناراضی الله سره ناراض نه او الله رب العزت چې پزلو او په جواب باندې استاد شهادت د کلمې اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم پژړا ورکړې رمضان رخصتو نه بل کال چې راځي پډې رو جوړ بوي قبرو نه بل کال چې راځي پډې رو جوړ بوي قبرو نه پژړا ورکړې رمضان رخصتو نه بل کال چې راځي پډې رو جوړ بوي قبرو نه بل کال چې راځي پډی رو جوړ بوي قبرونا د جمعتونو محبت لاړو ورپس خوند عبادت لاړو درو جماعتی دسترخوان څخه هغه مزه هغه لذت لاړو د جمعتونو محبت لاړو ورپس خوند عبادت لاړو درو جماعتی دسترخوان څخه هغه مزه هغه لذت لاړو چې به پراته وو قسمه قسم نعمتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه چې به پراته وو قسمه قسم نعمتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه په ژړا ورکړې رمضان رخصتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ بوي قبرونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ بوي قبرونه دا فریضه و د اسلام شکر چې و مو کړو اکرام راتلونکي کال ته مو نصیب کړې د دغې میاشتې لوړ مقام دا فریضه و د اسلام شکر چې و مو کړو اکرام راتلونکي کال ته مو نصیب کړې د دغې میاشتې لوړ مقام په دې دعا پورته کوو دواړه لاسونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه په دې دعا پورته کوو دواړه لاسونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه په ژړا وکړې رمضان رخصتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه خدای پاک تړلي شیطانانو ترې به په امن مؤمنانو واپس آزاد به شیطانان شي بیا به په دوی پسې روانو خدای پاک تړلي شیطانانو ترې به په امن مؤمنانو واپس آزاد به شیطانان شي بیا به په دوی پسې روانو ایولس میاشتې به په مونږ کړي ګناهونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه ایولس میاشتې به په مونږ کړي ګناهونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه په ژړا ورکړې رمضان رخصتونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه بل کال چې راځي په ډېرو جوړ به وي قبرونه د اختر ورځ د خوشحالۍ ده د محبت او ورورولۍ ده مبارکی وایو یو بل تا یو بل ته وړلو د ډالۍ ده د اختر ورځ د خوشحالۍ ده د د محبت اورور ولیدا مبارک وایو یو بلتا یو بل توڑلو دڈا لیدا عائشہ حسین د یار دوست کردی دنو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ عائشہ حسین د یار دوست کردی دنو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ پژڑا ورکل رمضان ترخصتو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ پژڑا ورکل رمضان ترخصتو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ بل کال چی رازی پڈیرو جوڑ بوی قبرو نہ